أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم بشفاعتك ورحمتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เราได้มีโอกาสอีกครั้งนึงนะครับที่จะมาศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นบทสูเราะห์ที่มีความสำคัญสำหรับบทบัญญัติอิสลามโดยเฉพาะในด้านนิติศาสตร์อิสลามซึ่งเคยอธิบายกับพี่น้องบ่อยครั้งว่าสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะเหมือนเป็นหมวดกฎหมายสำคัญนะครับในการปกครองสังคมมุสลิมและเป็นหมวดกฎหมายที่ควบคุมหลายเรื่องทีเดียวนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่วาระหรือเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องฆาตกรรมและกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับฆาตกรรมความสำคัญในการที่จะลงโทษฆาตกรและรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยครับตรงนี้สืบเนื่องจากเรื่องความตายเพราะฆาตกรรมนี่มันก่อให้มีความตายฉะนั้นก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับความตายนั่นก็คือพินัยกรรมนะครับพินัยกรรมในศาสนาอิสลามถือว่าเป็นกฎหมายที่เก่าแก่รายละเอียดมีมากมายตั้งแต่อัลกุรอานถูกประทานลงมาจนถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้รายละเอียดในการอธิบายบทบัญญัติในอัลกุรอานพร้อมถึงการวินิจฉัยของบรรดาสหายและทัศนะต่างๆอันเป็นมรดกล้ำค่าในด้านกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับที่ไหนกันแค่กฎหมายอิสลามนี่ก็1,400กว่าปีแล้วนะถือว่าเก่าแก่พอสมควรแต่กฎหมายไทยเกี่ยวกับที่ไหนกันนี่ก็ไม่ถ้าอย่างต่ำที่สุดนี่ก็ประมาณ2-300ปีนะครับและรายละเอียดไม่เข้าไม่ถึงรายละเอียดที่มีอยู่ในกฎหมายของอิสลามดังที่เราจะเห็นและมันจะปรากฏในการศึกษาของเรานะครับแต่จะละกฎหมายหรือประเพณีแห่งที่ในกรรมก่อนยุคอิสลามสมัยอะไรก็มีเช่นเดียวกันทีนี้เราอยากจะอธิบายเรื่องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดในอายะห์180ซึ่งจะเริ่มพูดถึงเรื่องพินัยกรรมเราอยากจะพูดถึงกว้างๆนะครับโดยสังเกตเนี่ยกฎหมายอิสลามดังที่เราตระหนักเป็นกฎหมายกลางหมายถึงว่าเป็นกฎหมายที่จะให้สิทธิทุกด้านทุกฝ่ายไม่อาธรรมแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทีนี้เรื่องมรดกหรือทรัพย์สินของบุคคลคนหนึ่งนี่นะมันมีสิทธิที่จะแย่งกันสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินคือฉันนะท่านเจ้าของทรัพย์สินแต่เมื่อท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยสิทธิเนี่ยมันจะถูกมอบหรือจะถูกสืบทอดไปยังผู้รับมรดกก็คือเครือญาติหรือผู้มีสิทธิรับมรดกทีนี้จะมีสองแนวหรือสองวิธีในการครองหรือจัดการทรัพย์สินจะมีแนวคิดที่จะมอบทรัพย์สินเนี่ยให้เจ้าของเลยเจ้าของเนี่ยจะใช้ทรัพย์สินยังไงก็เป็นเรื่องของเขาผมมีเงินล้านหนึ่งแล้วจะตายแล้วใกล้จะตายแล้วก็เป็นสิทธิของฉันที่จะยกมรดกยกสตางค์นี้ให้ใครก็ได้จะเป็นลูกหลานจะเป็นคนแปลกหน้าที่อเมริกาเขายกมรดกให้สุนัข5 ล้านดอลลาร์ไม่รู้จะไปให้ใครญาติพี่น้องเขาก็มีนะก็รักสุนัขมากเขายกมรดกไป5 ล้านก็ถ้า40 ล้านบาทก็ปัญญาเนี่ย5 ล้าน 200 ล้านปัญญาเนี่ยเป็นริสกี้เหมือนกันนะบางคนก็มีเยอะบางคนก็เหมือนสตางค์เลย คนบางคนก็มีสตางค์เยอะแต่ปัญญาน้อยนะแล้วแต่ริสกี้ก็ขอบคุณในสิ่งที่มีคุณค่าจะเป็นปัญญาหรือจะเป็นสตางค์นี่นะขอให้มีคุณค่านะบางคนเนี่ยมีสตางค์แต่ไม่มีค่าเลยเพราะไร้ปัญญานะบางคนยังมีปัญญาถึงแม้ไม่มีสตางค์นะครับแต่ปัญญามันมีค่านายนี่เราบอกว่ายกให้เจ้าของจัดการเพราะการในเรื่องเขาผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ประท้วงไม่มีสิทธิ์คัดค้านอีกแนวหนึ่งบอกว่าไม่เลยเจ้าของเนี่ยเมื่อตายแล้วนะไม่ต้องมายุ่งจะเป็นสิทธิ์ของผู้รับมรดกเป็นสิทธิ์ของใครของขยะเขาไม่เกี่ยวว่าจะจัดการไม่ได้เนื่องจากยุคสมัยยาฮิเลียนี่ก็เป็นอย่างนั้นไม่เคารพในไม่เคารพที่ในกรรมไม่เคารพวสีย์ไม่เคารพการสั่งเสียสั่งเสียว่าอย่างไรเนี่ยจะแค่ผู้รับมรดกครองตังแล้วนะครองสตังครองมรดกแล้วนี่ก็จัดการตามสบายในอิสลามก็มันอยู่ในแนวทางสิทธิ์ของมรดกผู้รับมรดกฟาราอิดหรือมีรัฐผู้มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยอันนี้ต้องเคารพอัลลอฮ์กำหนดว่าเครือญาติพี่น้องญาติพี่น้องของเขามีสิทธิ์เท่าไหร่ก็ต้องเคารพและการเคารพแบ่งมรดกที่อัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นการเคารพคำบัญชาของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงแบ่งและเป็นผู้แบ่งการที่ไม่เคารพการแบ่งมรดกตามที่อัลลอฮ์กำหนดนี่เสมือนดูถูกอัลลอฮ์เสมือนดูถูกพระบัญญัติของอัลลอฮ์ฟารีบะตันมินอัลลอฮ์ว่าพอแบ่งแล้วคนนี้ครึ่งหนึ่งคนนี้หนึ่งในสามคนนี้หนึ่งในหกสุภาพว่าฟารีบะตันมินอัลลอฮ์เป็นฟาร์ดูเป็นละหมาดเป็นฟาร์ดูที่ไม่ได้แล้วแบ่งมรดกแล้วก็เจ้าของไม่ต้องทำบุญไม่ต้องทำอะไรเลยหรือไม่มีสิทธิการสะดุ้งสะตังของเขาที่ได้สะสมมาตลอดชีวิตในผู้รับมรดกเฉยๆเนี่ยตายแล้วก็ดูดไปหมดเขาไม่มีสิทธิ์อิสลามอยู่ในกลางไงผู้รับมรดกก็มีสิทธิ์และผู้ครองทรัพย์สินเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการครองส่วนหนึ่งจากมรดกให้ใครก็ได้แต่กำหนดว่าไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดไม่เหมือนแนวนู้นแนวนู้นก็ยกหมดก็ได้มีลูกคนหนึ่งในระคุณไม่ให้แต่ให้ใครแต่ให้เงี้ยน้อยก็เกิดในสังคมของเราอะไรแบบมีเยอะแยะมากมายหรือรัฐญาติพี่น้องฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ไม่รัฐก็ให้พวกนู้นแล้วก็ไม่ให้พวกนี้ไม่ได้การที่จะแบ่งมรดกนี้อันนี้ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนี่ต้องแบ่งกันแต่ว่าสิทธิ์ล่ะอันนี้ศาสนายกให้เลยคุณจะให้ญาติหรือจะให้พี่น้องหรือจะให้คนแปลกหน้าหรือจะให้คุณมีสิทธิ์ครองหนึ่งในสามหนึ่งในสามไม่ใช่เกินแต่มีรายละเอียดที่หลังแต่อันนี้กว้างกว่าหนึ่งในสามนี่คุณครองแล้วไปใช้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องยกตอนมีชีวิตนะไม่คุณว่าเสียในพิธีกรรมนี่หมายถึงว่าสั่งเสียไว้สั่งไว้บันทึกไว้ว่าถ้าฉันเสียชีวิตไปแล้วนะหนึ่งในสามเนี่ยหรือน้อยกว่าก็ได้หนึ่งในสามยกให้มัสยิดยกให้สมาคมยกให้เพื่อนฝูงยกให้ชุมชนยกให้สิ่งสาธารณะยกให้โรงพยาบาลยกให้ผู้รู้นักวิชาการนักศึกษาแพทย์ที่ทำงานด้วยสังคมยกให้คนยากจนที่ไม่ได้ญาติพี่น้องที่ไม่มีสิทธิ์มรดกเนี่ยยกให้เขานี่ก็แล้วแต่มีสิทธิ์กันนะวาสิยาบนี้นะครับตามหลักศาสนาอิสลามมอบความรับผิดชอบในการปฏิบัติที่ในกรรมวาสิยาบเนี่ยให้แก่สังคมทั้งหมดไม่ใช่หน้าที่ของผู้รับมรดกถ้าที่ในกรรมถูกบันทึกมีพยานชัดเจนสังคมมีความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นอิสลาม ถึงให้เกียรติแก่ผู้รับมรดกและให้เกียรติแก่พินัยกรรมที่ผู้ครองทรัพย์สินเนี่ยปฏิใช้ได้ตามความประสงค์ของเขาท ที่ให้เขามีสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ระบุกำหนดที่ในกรรมตามความประสงค์ของเขาเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโอกาสให้ทำบุญหลังตายให้ทำบุญหลังตายบุญหลังตายก็ตอนตายยังไม่ทำหรืออาจไม่สามารถทำได้ก็กำหนดหรือระบุว่าทรัพย์สินของฉันยังมีล้านหนึ่งหรือมี900,000สามแสนถ้าฉันเสียชีวิตไปแล้วนะให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ให้สร้างมัสยิดให้พิมพ์คุรานจะคุรานให้โรงเรียนให้เป็นซะดะกะฮ์นี่แหละซะดะกะฮ์จาริยะห์ซะดะกะฮ์จาริยะห์ที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังที่เขาเสียชีวิตด้วยทรัพย์สินของตัวเองที่เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องที่ไหนทำนี่มาดูรายละเอียดในคุรานได้กล่าวอะไรบ้างครับมีสามอายะห์นะครับ180ถึง183เกี่ยวกับที่ไหนครับต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องการถือศีลอดกับพอดีเลยนะครับก่อนเดือนรอมฎอน2-3เดือนก็จะใช้มันน่าจะใช้เวลานานพอสมควรเพราะหลายอายะห์เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนเนี่ยโอกาสเด็ดเลยเกี่ยวกับเรื่องดูเดือนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หมดเดี๋ยวมาหมดมาเป็นชุดเลยก็ไม่ได้กล่าวว่าคุติบะอะลัยกุมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคุติบะอะลัยกุมอิซาฮะฎอระอะฮะดะกุมอันเมาตุอินตะรักะค็อยรันวะชียะตุลิลวาลิดัยนวัลอักรอบีนบิลมะอรูฟฮักกันอะลัลมุตตะกีนซึ่งมีความหมายว่าkutiba alaykum สีเหลืองนี่ทั้งหมดนี่นะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้ซึ่งมันต้องถูกนำมาแปลก่อนจะได้สร้างความเข้าใจด้วยสำนวนภาษาไทยอย่างที่บอกกับพี่น้องหลายครั้งบางครั้งตำแหน่งประโยคในภาษาแบบจะมาตั้งในตำแหน่งประโยคในภาษาไทยนี่ไม่เหมาะไม่ใช่ไทยนะนี่ก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาหน่อยก็จะแปลตามสำนวนอาหรับนะครับจะได้พี่น้องเข้าใจกุติบาอะไรกุมีหมายถึงว่าได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเจ้าแล้วกุติบาอะไรกุปกติภาษาอาหรับนี่กริยาต้องมาก่อนกริยานี่ต้องมาก่อนและกริยาที่มีความสำคัญกริยาที่มีความสำคัญในประโยคนะจะมาก่อนเรื่องนี้พูดถึงอะไรพูดถึงที่ไหนกันและอะไรที่มันสำคัญในที่ไหนกันคือฮุกุมเนี่ยคือคำบัญชาหรือการตัดสินของอัลลอฮ์อันนี้ที่สำคัญเพราะอันนี้ที่ต้องการแจ้งให้มุกัลลาฮีนให้ผู้ศรัทธารับทราบนี่คือสำคัญก็ต้องเอามาระบุก่อนกุติบะได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเจ้าแล้วที่หลังในอายะห์184ที่จะมาที่หลังนี้ก็เหมือนกุติบะอะไรกุมุสซิยามแต่จะมีกุฏิบาถูกกำหนดถูกบัญญัติถูกบัญชาถูกระบุว่าเป็นพระบัญญัติจากอัลลอฮ์แล้วจากพวกเจ้าอะไรที่ถูกกำหนดเนี่ยอัลวะซียะตุลิลวาลิดัยนวัลอักรอบีนบิลมะอรูฟที่ถูกกำหนดนั้นคือการทำพินัยกรรมให้แก่ผู้บังเกิดกล้ามผู้สอนอัลวาซียะห์นี่คือการทำพินัยกรรมมันเราไปใช้กันตะก่อนนู้นนะคำพินัยกรรมนี่คงไม่เคยใช้เขาเรียกว่าซียะห์คุณเอ๋ยเขาว่าซียะห์ไว้เขาว่าซียะห์ไว้ตะก่อนนู้นเขาเคร่งนะเขาใช้อะไรก็ใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยเอาคำศัพท์มาใช้เลยมาทีหลังเนี่ยก็หลงไปตามกฎหมายไทยก็ปวดกฎหมายไทยกันไม่ลืมกฎหมายอิสลามเราก็อยากจะฟื้นฟูหน่อยนะวะซียะห์เนี่ยวะซียะห์นี่คือการทำพินัยกรรมให้แก่ลีคำว่าลีก็คือให้แก่ผู้บังเกิดเกล้า ทั้งสองเนี่ยลิลวาลิดลิลวาลิดตลอดคิดนี่มันจะขอดูอ่านกันเลยใช่ไหมมาฟังตั้งใจมาฟังอย่างเดียวแขวนอะไรข้าวที่มาแ ต ่ลิลวาลิดัยน์ให้แก่ลิลให้แก่ผู้บังเกิดก้าวทั้งสองคือวาลิดัยน์บิดามารดาแต่บิดามารดาเพื่อรันช์ทั้งพ่อทั้งแม่วันอัปรบีนและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดญาติที่ใกล้ชิดมาจากอัปรบีนมาจากกรีบกรีบแปลว่าใกล้ชิดแล้วก็ไกลล่ะบาอิดเราจะเรียกคนที่น่าเกลียดชังก็เรียกอับอาบินน่าเกลียดมันห่างไกลแต่ถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยก็เรียกไงอัครบินคนใกล้ชิดญาติใกล้ชิดบิลมารูฟโดยชอบทำโดยชอบทำมารูฟนี่หมายถึงว่าโดยที่เรารู้กันไม่เกลียดกันไม่ค้านกันการที่จะทำพินัยกรรมเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วที่จะทำพินัยกรรมนั้นให้แก่พ่อแม่ให้แก่ญาติพี่น้องโดยชอบทำสอดคล้องไหมที่หมดแล้วบังคับอย่าบังคับหรืออย่ากระทำพินัยกรรมที่มันไม่เป็นธรรมนะมาขึ้นข้างบนหน่อยตามสำนวนนะอัลลอฮ์บอกว่าคุติบะอะลัยกุมทุกคำสำหรับพวกเจ้าแล้วอิซาฮะดะระอะฮะดะกุมุลเมาต์อิซาเมื่ออัลมาตความตายเมื่อความตายฮะดะระได้มาอย่างอะฮะดะกุมอะฮะดะคนหนึ่งคนใดอุ้มในหมู่พวกเจ้าเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าแล้วสถานะของผู้นั้นที่ใกล้จะถึงแก่อาจารย์แล้วอยู่นะสถานะของเขาถูกกำหนดแล้วจากอัลลอฮ์มีสิทธิ์ทำพินัยกรรมนั่นคือความหมายอินตระจะเข้ารันหาเขาได้ทิ้งทรัพย์สินทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ที่เขาใช้คำว่าทิ้งเขาต้องแปลตามคำศัพท์ตระกะตระกะแปลว่าทิ้งก็ภาษาปากกันนะตามผู้ชนะนักลงภาษาปากอ่ะเขาก็ใช้กันเขาทิ้งไว้เท่าไหร่หมายถึงว่ามรดกเนี่ยเขาแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งฮะผมไม่ได้ทิ้งเขามอบไว้แต่อันที่จริงเหมือนกันนะมันก็ทิ้งเขาตายแล้วมันไม่ใช่หรอกทิ้งและนี่คือสภาพของทรัพย์สินของเราอ่ะทรัพย์สินของเราที่ไปสะสมเนี่ยไปดึงจากคนนั้นมาไปรับจากคนนู้นไปเอาจากคนนั้นสุดท้ายมันอะไรทิ้งแสดงว่าที่เป็นคำศัพท์ที่ชาวบ้านเขาใช้แต่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงว่าส่วนดุนยาที่เราสะสมนี่นะอัลลอฮฺเหนื่อยกันขนาดไหนอ่ะจะได้มีเงินเดือนมีรายได้ทำนู่นทำนี่สุดท้ายนี่ก็ทิ้งเองนะทิ้งเองอินตระจะใครรับหาก็ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ฮักกันอะไรมุตตะอินดังนี้เป็นหน้าที่ฮักกันหน้าที่เป็นหน้าที่แก่อะลาแต่ว่าแก่อันมุตตะอินผู้ยำเกรงทั้งหลายเป็นหน้าที่ของผู้ยำเกรงทั้งหลายเมื่อถึงใกล้ถึงอาจารย์แล้วสถานะของเขาถ้าต้องการทำพินัยกรรมทำโมเสียเขาก็มีสิทธิ์ทำพินัยกรรมตามพระบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าผู้มีทรัพย์สมบัติที่จะมอบไว้ให้แก่ผู้สืบทอดชื่อเสียงของเขาแม้ว่าจะเป็นบิดาหรือจะเป็นญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดนะครับ ทีนี้รายละเอียดที่มันมีมากมายนะครับเกี่ยวกับซาบุกนี้เอาอันแรกเลยนะครับที่อุลามะเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอายะเนี่ยเป็นอายะมุฮตะมะหรืออายะมันซูคะคำเนี่ยฮัลิลอายะตุมุฮตะมะตุนเอามันซูคะตุนเป็นคำถามว่าอายะเนี่ยมุฮตะมะหรือมันซูคะมุฮตะมะแปลว่าอะไรมุฮตะมะแปลว่าต้องปฏิบัติไม่ได้ถูกยกเลิกและมันซูคะเนี่ยแปลว่าถูกยกเลิกมันซูคะเนี่ยมันซูคะเนี่ยมาจากอันเนี้ยอายะเนี่ยเป็นอายะที่ต้องปฏิบัติหรือถูกยกเลิกอิหม่ามอิบนุกะซีรได้กล่าวไว้ว่าاشتملت هذه الآيات الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. اشتملت آيات بيبنت ويسن الأمر كان بنشا بالوصية هاي كم تلي كم هاي وصية للوالدين هاي كبيرة من لا والأقربين كن كلاي شيء جبن ياد لما يادنا ابن كثير بيبنت وقد كان ذلك وقد كان ذلك واجبا كان ทําพินัยกรรมให้แก่บิดามารดาและเครือญาติใกล้ชิดเนี่ยตอนแรกช่วงแรกในอิสลามเนี่ยเป็นวาญิบเป็นวาญิบเลยนะมีทรัพย์สินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสืบทอดรับมรดกเนี่ยท่านต้องทําพินัยกรรมท่านต้องทําวาซียะห์ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกعلى صح القولين نيتسنات من النق ماقوى في من النق ماقوى و رئيس دين ايكام نيه طان راك نا طان راك واجب طان خام دين ايكام خاك يشيب لأو لمني دين ايكام لمني وصيات نيه طور طور تخم ابوى سيبا واجب نيه قبل نزول آيات المواريث طان كيشا ميكان كم نت بين مرضوك ตามรายละเอียดที่มีอยู่ในอายะห์อัลมะวาริสในอายะห์เกี่ยวกับมะวาริสซึ่งอยู่ในซูเราะห์อันนิสาอยู่ในซูเราะห์อันนิสา2อายะห์ตอนต้น1อายะห์ตอนปลายนั่นน่ะมีระบุรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกและเรื่องวะซียะห์นี่ก็ไม่มีในกุรอานเยอะนะมีในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์2อายะห์มีในซูเราะห์อันนิสาอายะห์นึงและในซูเราะห์อัลอันอามอีก1อายะห์ฉะนั้นในคุรานทั้งหมดเรื่องที่ในกรรมก่อนที่จะมีแบ่งมรดกนะไม่แบ่งมรดกและไม่รู้ว่าจะแบ่งให้ใครก็ว่ายิบต้องมีที่ในกรรมต้องมีวาชียะห์ว่าจะตกลงว่าจะให้ใครฉะนั้นแม้นะซะละตเมื่อถูกประทานลงมาซึ่งอายะตุลฟะรออิดอายะห์ฟะรออิดเนี่ยหมายถึงว่าบรรดาอายะที่เกี่ยวกับการแบ่งมรดกวิชาแบ่งมรดกภาษาอาหรับเรียกว่าฟะรออิดนะเรียกว่าฟะรออิดنسخت هذه آيات بن مرضت نيه يقلق آيات بطني نيني تسنات نينامنك مقوى وآيات أنونكم سورة النساء ما يقلق آيات بطني وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتى من غير وصي لا رين مرضك مواريثنا رين مرضك تكون بين كامرا لأيه تي الله سن كم نطوي مقدرة تي كم نطوي كلايتن فريضة كلايتن واجب من الله تك الله يأخذها أهلها حتما أهلها ستي هو ميسك للمرضك سيد سوى المرضك حتما دوي تمتن تي تمرت من غير وصية دوي تي ما يتمكان في نيكا อัตตาลุลไคเจรัตมรดกนี่ก็ต้องดูว่าที่ในกรรมเนี่ยวาซียะห์เนี่ยผู้ครองทรัพย์สินเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาแบ่งให้ใครบ้างฮะต้องรอดูแต่ที่หลังในอิสลามบอกว่าไม่จะมีผู้รับมรดกมีรับสิทธิ์เลยไม่ต้องรอวาซียะห์มินฆัยรวาซียะห์วะลาตะฮัมมุลมินัลมูซีโดยที่ไม่ต้องผู้ให้วาซียะห์ที่ไม่ต้องรับผิดชอบทะฮัมมุลไม่ต้องรับผิดชอบวะลิฮาซาเพราะฉะนั้นจาอะฟิลหะดีษเนี่ยหะดีษอัลลซีฟิซุนันที่บันทึกในซุนันอบูดาวูดติรมิซีนะซาอีอิบนุมาญะห์วะฆอยริฮาละตัมราอิลอิลอันอัมรอิบนุคอริจะห์จ จากซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งชื่ออัมร์อิบนุคอริจะห์กล่าวเขาได้กล่าวว่าฉันได้ยินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะฆุตบุท่านนบีได้ขุตบะฮ์อยู่และเขาได้พูดและกล่าวว่าอินนัลลอฮะกอดอาตาคุลละซีฮักกินฮักกะฟะละวะซิยะตะลิวาริสแท้จริงนั้นอินนัลลอฮะแท้จริงนั้นกอดอาตาคุลละซีฮักกินฮักกะอัลลอฮ์ได้แน่นอนแล้วได้ให้ได้ประทานได้มอบคุณละดีฮักกินทุกคนที่มีสิทธิ์รับมรดกฮักกะฮูก็ให้สิทธิ์มรดกของเขาแล้วทุกคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเช่นลูกลูกมีสิทธิ์รับมรดกแน่นอน فلا وصية لوارث ไม่มีวาซียะห์ใดๆไม่มีการทำพินัยกรรมใดๆลิวาริซสำหรับคนที่ได้รับมรดกแล้วนี่หมายถึงว่าลูกได้แล้วเขาอย่าเขียนในวาซียะห์เนี่ยลูกฉันคนนี้เนี่ยให้เขามากกว่าคนอื่นยังไม่ได้โมฆะไม่มีสิทธิ์นบีห้ามและอายะที่อัลลอฮ์แบ่งมรดกจะยกเลิกอายะบทนี้เกี่ยวกับเรื่องทำพินัยกรรมอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบตีความว่ายกเลิกวาซียะห์หมดเลยไม่ใช่ยกเลิกวาซียะห์พินัยกรรมสำหรับคนที่มีสิทธิ์รับมรดกคนที่อัลลอฮ์ระบุว่ามีสิทธิ์รับมรดกเช่นผู้เสียชีวิตคนหนึ่งไม่มีลูกแต่มีพ่อมีแม่มีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมีสิทธิ์รับมรดกฉะนั้นไม่อนุญาตให้ทำพินัยกรรมให้ทำโมเสียว่าแบ่งให้พี่น้องถ้าไม่อยากจะแบ่งก็ไม่ต้องแบ่งให้ก็แบ่งตามหลักศาสนามรดกทั้งหมดเลยแต่ถ้าอยากจะโมเสียอยากจะทำพินัยกรรมเนี่ยก็ให้ทำพินัยกรรมแก่ผู้อื่นนอกจากผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกฟะลาวะซียะห์แต่ละวะซียะห์ลาแปลว่าไม่อนุญาตวะซียะห์วะซียะห์เนี่ยพินัยกรรมมีวาริซสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกอยู่แล้วทำไมนั่นเป็นเขาเรียกกออิดะห์เป็นหลักการทำไมเพราะต้องบอกว่าวะซียะห์นี่เป็นสิทธิ์มรดกนี่จะเป็นสิทธิ์คนหนึ่งจะครองสองสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์อันเดียวก็พอแล้วสิทธิ์ด้านเดียวนี่ก็พอแล้วจะได้ครองทรัพย์สินในฐานะเป็นเครือญาติที่รับมรดกเรื่องอะไรจะไปครองทรัพย์สินในฐานะเป็นผู้รับสิทธิ์ในที่ในกรรมด้วยที่ในกรรมเนี่ยทำไว้สำหรับคนที่ไม่มีสิทธิ์จะได้เมตตาเขาติดต่อเขาช่วยเหลือเขาที่มาเอาทั้งสองสิทธิ์ได้อยู่แล้วนั่นเอาอีกแต่ฉันบอกว่าไม่ทำไมอ่ะถ้าเราบอกว่าให้มีพินัยกรรมจะได้คุณไปทำบุญแต่พวกนี้เนี่ยได้บุญอยู่แล้วเพราะเป็นสิทธิ์รับมรดกอยู่แล้วอัลลอฮ์ให้เขาแล้วถ้าไปทำบุญเนี่ยก็ทำบุญแก่คนอื่นแต่ทำบุญกับคนที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยศาสนาบอกว่ามันไม่ใช่บุญแล้วไม่ถึงนะดังนั้นอิหม่ามอะห์มัดก็ได้รายงานจากมุฮัมมัดอิบนุซีรีนเป็นลูกศิษย์อิบนุอับบาสกล่าวว่าجلس ابن عباس ابن عباس بينان كان من فقرأ بأن سورة البقرة عن سورة البقرة هيك لبشت حتى أتى هذه الآية تنتين آيات بطني من غالتك من يقى لبشت من كريم تن سورة البقرة فأعمل لينا وي على أكي بايت من كأكي بايت تن آيات من غالتك فتنا من في ديونا يقول بقوة نان لك آم تن تن سمع ไม่ใช่เหมือนเรานะสามสี่เดือนนะสี่ปีแบบนี้เขาอ่านแล้วก็ถึงอายานี้เขาก็อธิบายง่ายๆถึงอายานี้อินทรัสฟะรันวะซียะตุลวาลิดัยวะลักรบีนะฟะกอลอิบนุอับบาสกอลเด็กลาวะนุชิคัตฮาซีอายานี้ถูกยกเลิกแล้วถูกยกเลิกแล้วอะไรละที่ถูกยกเลิกฟังให้ดีนะคือมีบางอันเนี่ยยกเลิกได้แต่มีบางอันเนี่ยความหมายเนี่ยมันคงอยู่ได้ฉะนั้นมีศาสนาอีกศาสนาหนึ่งที่บอกว่าลาเลยอายะห์นี้ไม่ได้ถูกยกเลิกมันเป็นศาสนาของชิกรอฮีيرى الراجي أنها غيره منسوخ راجي لنيكم هو من ملك يقلق أبو عبد الله محمد بن عمر الراجي إن جو خام تفسير หนังสือตัฟซีร15ดุษขนาดเนี้ย15ดุษ15เล่มนะโอเค15เล่มนะตัฟซีรกุรอานนะ15เล่มอธิบายกุรอานละเอียดมากบางครั้งมีประโยคนึงอ่ะเป็น10หน้าเลยที่บายละเอียดจนกระทั่งอุลามานะไม่ตำหนิอุลามาไม่ตำหนิอัลรอซีนี่มันละเอียดเกินจนเอาเรื่องปรัชญาเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการตัฟซีรนี่เอามาใส่มีอัลลิมคนหนึ่งแค้นรอซีนมาแค้นเพราะอะไรเพราะเรื่องตัฟซีรนี่ควรที่จะเอาเรื่องที่มีสาระมีเนื้อหาเอามาพูดเอามาอธิบายแต่เขาบอกว่าตัฟซีรรอซีนี่จะมาเอาคุณละชัยอินอิลละตัฟซีรได้รวบรวมข้อมูลมากมายเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเกี่ยวกับตัฟซีรไม่มีต้องมีขนาดนี้ที่จริงเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับหนังสือของรอซีแต่ที่ได้รับการตำหนิเพราะเอาเรื่องฟันซะซันเรื่องฟิโลโซฟีเรื่องมันตึกเรื่องปัจจัยเอามาใช้มากแล้วก็เอาทัศนะความคิดของนักปรัชญาเนี่ยที่โจมตีกุรอานจะได้มาตอบโต้พอเอามาเสนอจะได้ตอบโต้อุลามะเขาบอกว่าพอเสนอทัศนะหรือการตอบโต้ของผู้ที่ไม่หวังดีกับกุรอานนะที่โจมตีกุรอานข้อเสนอของผู้โจมตีกุรอานเนี่ยแหมมันหนักแน่นเข้มแข็งจังเลยพอตอบนะอ่อนเขาตอบนะก่อนดูเหมือนสู้มันไหวอุลามะก็เลยตำหนิตรงนี้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจึงถูกตำหนิเขาได้นำทัศนะบอกว่าฮะกะฟีตัฟซีรอัลกะบีรเขาได้รายงานในตัฟซีรของเขาเพราะตัฟซีรเขาใหญ่มากเขาก็เรียกว่าอัลกะบีรมันใหญ่มากใหญ่มากعن أبي مسلم الأصفهاني. ده رينان كت أبي مسلم أبي مسلم الأصفهاني. خلينا. بن نتشيا بن معتزلة بن بوك تنسبة. كم كان مي مي كومون. كيو كب رين رينان حديث تن نبي للصحابة. جن أتني. كم في كيب لن برلا. أبي مسلم الأصفهاني مي تسا نقوى. مي قرآن مي مي آرأي تبيوك لن. ในกุรอานไม่มีอะไรถูกยกเลิกในกุรอานทั้งหมดเลยนี่นะไม่มีอายะห์ที่เรียกว่าถูกยกเลิกเป็นทัศนะที่สวนที่ข้ามกับอิจมาที่น่าเสียใจว่ามีนักวิชาการปัจจุบันนี้มีความเห็นด้วยกับทัศนะมีเช่นชุกยุสุกรอบอลที่บอกและระบุชื่อจะได้พี่น้องเข้าใจและรู้ว่าทัศนะเนี่ยอาจจะมีคนอาจจะพูดอาจจะใช้ถึงแม้ว่าเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงนักวิชาการที่มีน้ำหนักแต่ถ้าเขารู้อะไรผิดเนี่ยเราก็ต้องบอกนิดนึงใช่นิดนึงอันนี้มันจะไม่เป็นข้อตำหนิสำหรับของดีของเขาของดีของเขานี่ก็ดีนี่เป็นหลักการของเราใช้ทั่วไปนะใครพูดอะไรไม่ดีเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ไม่ดีแต่ดีของเขาไม่เกี่ยวนะดีของเขานี่ก็ดีแต่ที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องบอกก็ต้องเตือนนะจนชิคุสุฟาร์บาวีเนี่ยได้เย้ยทัศนะที่บอกว่ามีมันซูกนี่มีอายะที่ถูกยกเลิกเขาบอกว่าพวกนี้ที่เห็นว่ากุรอานเนี่ยมีอายะบางอายะที่ถูกยกเลิกเนี่ยมันอยากจะให้กุรอานเหมือนพิพิธภัณฑ์หรือเอามาอ่านแล้วไม่มีความหมายไม่มีเป้าหมายเอามาอ่านแล้วไม่ใช่หรือดูเหมือนเป็นเหตุผลทางปัญญาที่ใช่ไหมใช่คนฟังบอกไปหาว่ากุรอานนี่มันซุกยังไงมันซุกหมายถึงว่าไม่ใช่เหรอมันซุกหมายถึงว่าไม่เอาเราเคยพูดในเรื่องมาซึ่งมันซุกเนี่ยแต่ไม่ได้ละเอียดอ่ะจำได้ไหมในนั้นสักคำหนึ่งอายะห์ที่เอาลงชื่อและที่เขาได้ยินนี่นะคนมีสิ่งกุรอานก็ต้องใช้หมดอัลลอฮ์ประทานลงมาซึ่งอัลกุรอานจะได้เป็นเสมือนชีวิตถ้ามีส่วนหนึ่งมันซูถูกยกเลิกแสดงว่ากุรอานนี่เหมือนพิพิธภัณฑ์เอามาดูเอามามองเอามาอ่านอย่างเดียว ดูกินกับปัญญานะดูมีเหตุผลทางปัญญาแต่ไม่มีเหตุผลทางหลักการและบทบัญญัติเพราะอัลเลาะห์ได้บอกลานัสคมินอายะตินเอามินชิฮานะติบิคอยรมินฮาอุมชิฮาอัลเลาะห์บอกว่าเราทำเรายกเลิกแล้วเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะยกเลิกเอาแล้วประโยชน์อะไรที่ยกเลิกประโยชน์ที่ยกเลิกแล้วมีระบุในกุรอานยกเลิกเนี่ยจะได้มุสลิมทุกยุคทุกสมัยคำนึงถึงพระมหากรุณาของอัลลอฮ์ที่ยกเลิกบางพระดำรัสของพระองค์เพื่อประโยชน์สำหรับมนุษยชาติเพื่อแสดงถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่ของอัลลอฮ์อันนี้เอาอีกหน่อยนึงก็ยกเลิกเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และไม่มีใครสิทธิ์จะคัดค้านทำไมไม่มีทั้งหมดนี่จะต้องเป็นอาณาจักรของพระองค์เป็นสิทธิ์ของเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยืนยันในอันนี้ยกเลิกอันนี้อัลลอฮฺนี่ขนาดรัฐสภานะครับสมัยเดียวเนี่ยดูสิกฎหมายที่ยกเลิกและบัญญัติใหม่และยกเลิกและบัญญัติใหม่มีใครเคยไปประท้วงไหมเฮ้ยพวกเองไม่มีสิทธิ์เฮ้ยมันอย่างนี้มันจะไม่ได้ไม่เลยนี่มนุษย์มีทำอะไรก็ได้ที่ประท้วงแต่พระผู้อภิบาลพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติยกเลิกบัญญัติยกเลิกเนี่ยสมองของมนุษย์เนี่ยที่เริ่มคันแล้วทำไมไม่ทำอย่างนี้ท่านบอกว่าอินนัมเนี่ยในอายะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณเลือกอัลลอฮฺทรงเลือกนุบะทรงอำนาจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างใครจะมาคันเนี่ยนี่มันกรรมสิทธิ์อัลลอฮฺหมดเป็นกรรมสิทธิ์อัลลอฮฺเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺที่จะบัญญัติยินยับอะไรแล้วก็ยกเลิกอันไหนที่เป็นสิทธิ์อัลลอฮฺอบูมุสลิมอัลอัชฮานีนะเลยบอกว่าอันฮาดิลอายะฆอยรุมันซูคอายะนี้มันถูกยกเลิกนะว่าอินนามะฮียะมุฟัสซะเราะตุนบิอะดิลมะวาริซแต่อายะนี้จะอธิบายอายะที่เกี่ยวกับการแบ่งมรดกที่ท่านศาสนานั้นบอกว่าอายะมรดกนี้มายกเลิกอายะนี้แล้ววะมะอะนาฮูและความหมายของมันเนี่ยกุติบะอะลัยกุมตูบันยะสําหรับพวกเจ้าแล้วما اوصى الله به من توريث الوالدين والاقربين ثم بني ثمره قلت له كان في الله سبحانه وتعالى مي في نيكم مي وصيت هيك تشاو نيكان هاي مرضك كبدا من ده ابو مسلم بقوا سون اياني برسمكن سمعنكن لم يتم يقل سمعي ان الله بقوا บิดามีแค่นี้มันดามีแค่นี้พี่น้องมีแค่นี้อายะนี้บอกว่าให้วะซียะห์แก่บิดามันดาเขาบอกว่าไม่ต้องยกเลิกเลยเอามาต่อนะเอามาต่อมันก็จะกลายมีความหมายว่าอัลลอฮ์ทรงวะซียะห์อัลลอฮ์สั่งเสียไว้ว่าสำหรับบิดามีแค่นี้นะกลายเรื่องวะซียะห์นี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์เป็นว่าขัดเทียนนะจ๊ะแต่อัลรอซียังกล้าที่จะบอกว่าก็ละวะฮุวะกอลุอักษริมุฟัสซิรีนวัลมุอ์ตะบะรีนมินัลฟุกะฮาเป็นทัศนะของอุลามะส่วนมากแล้วก็บรรดาผู้รู้นักปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญไม่จริงแล้วก็อัลรอซีจะมีความกล้าในการกล่าวถึงทัศนะอุลามะโดยอ้างอิงถึงส่วนมากทั้งนั้นไม่ใช่ส่วนมากทำไมเพราะอัลรอซีเชี่ยวชาญในเรื่องปรัชญาเรื่องฟิโลโซฟีแต่เรื่องความรู้ด้านนิติศาสตร์ความรู้ด้านรายงานฮะดีษแทบไม่มีถ้าคนที่อ่านตัฟซีรของเขาเนี่ยก็จะรู้ดีอุลามะฮ์ก็รู้ว่าตัฟซีรของเขาเนี่ยจะอยู่ในประเภทตัฟซีรที่ใช้ปัญญามากกว่าตัวบทเหมือนของดีเลยเหมือนของอิบรอฮิมกุเรชีใช้ปัญญามากกว่าตัวบทปัญญาเนี่ยเป็นหลักและนี่คือข้อตำหนิของอิบรอฮิมกุเรชีข้อตำหนิของตัฟซีรอิบรอฮิมกุเรชีเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่ว่ากอดียานีนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่สำหรับของกอดียานีเราอยู่ในอิบรอฮิมกุเรชีคนต่างไม่รู้เรื่องแล้วคนที่มีความเพียรทำเนี่ยมีความยุติเปรียบเทียบได้เลยเขาบอกว่าแปลมาจากของมุฮัมมัดอาลีใช่ไหมเอามาเลยดิที่เชคอาลีเนี่ยตลอด40ปีเนี่ยที่เจ้าที่เก่งมากที่ลากมาจากมุฮัมมัดอาลีที่อ้างว่าอิบรอฮิมกุเรชีไปเรียนแบบจากมุฮัมมัดอาลีเนี่ย 5หรือ6ที่อายะห์กุรอานนี่มีกี่พันอายะห์6,000กว่าอายะห์สมมุติว่าดิเรกลากหรือลอกมาจากมุฮัมมัดอะลีสัก60อะ50อายะห์มันก็ยังมีแล้วอ่ะเอาเรื่องอื่นนะที่เขาเป็นคนยังมีแล้วเขาไม่แปลตามนั้นน่ะทำไมไม่เอามาพูดมีไหมมีอันหนึ่งนะมุฮัมมัดอาลีไม่พูดเลยเรื่องวะฮีบทหนึ่งรายละเอียดอาจจะพูดไม่ชัดพูดถึงมิรซาอุลามอับดุลว่าเป็นคนที่ได้รับความรู้จากอัลลอฮ์มาถึงตัสรูดพูดแบบฉันเฉยยุ่งเต็มที่นี่อยู่ในมุฮัมมัดอาลีกุรอานมัสยิดมีไหมไม่มีทำไมยังไม่มีหาว่าคนนี้เนี่ยสืบทอดเจตนารมณ์พูดอย่างนี้นะใช้คำนี้คือทอดเจตนารมณ์ของลัทธิลาโฮอห์มาดียะและเผยแพร่ศาสนาของกอดียานีในประเทศไทยและจุดสำคัญอย่างนี้เนี่ยไม่แปลทำไมเอาดิคำบอกไอ้ลีเนี่ยทั้งหมดเลยนะสักวันนึงอาจจะมีโอกาสเนี่ยมาตั้งแล้วก็ท้าทายดูว่าใครเจ๋วแจ๋วนี่ใน40 ปีเนี่ยได้แค่6 ที่40 ปีเนี่ยลากมาได้แค่6 ที่ไม่ใช่นะครับปัญหาของอาราบีของเนี่ยของดิเรกอุดรปัญญาและตอนนั้นน่ะมันเป็นยุคที่มุสลิมเริ่มตกต่ำแล้วก็ตะวันตกเริ่มรุ่งเรืองการประชิญระหว่างวัฒนธรรมอิสลามอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมตะวันตกเริ่มและจุดเด่นของอารยธรรมตะวันตกคือวัตถุและวิทยาศาสตร์ช่วงนั้นนะครับนักวิชาการแทบส่วนมากนะไม่อยากจะพูดทั้งหมดส่วนมากมีปัญหานี้มุฮัมมัดรอชิดรีบอร์เป็นซุนนะห์แถวเนี่ยจ้าจ๋าเลยใครรู้ว่ามุฮัมมัดรอชิดรีบอร์ไม่ใช่ลูกผมนะไม่คิดชิดบานะมุฮัมมัดรอชิดรีบานี่เป็นอาจารย์ของมุฮัมมัดฮามิดฟิตีมุฮัมมัดฮามิดฟิตีนี่ใครรู้ไหมผู้ก่อตั้งมูลนิธิอัลซอริชุนนะที่เมืองอียิปต์ซึ่งเป็นอาจารย์ของตะลุมานอิหม่ามเก่าเนี่ยซึ่งอิหม่ามเอาชื่ออัลซอริชุนนะจากสถาบันนี้มาก่อตั้งที่นี่ถามว่ามุฮัมมัดรอชิดรีบานี่มีอะไรแบบนี้นะปัญญาแบบนี้มีเยอะแยะเลยตัฟซีรมะนาของเขาเนี่ยเรื่องตีความเรื่องมอฮิซาบนี่นะตีความเยอะและผมคาดว่าดีเรกได้นำทัศนะบางทัศนะเกี่ยวกับตีความมอฮิซาบมาจากมะนาไม่ใช่มุฮัมมัดอะไรไม่ใช่มุฮัมมัดผมไปพบในตัฟซีรมะนาของเขาเนี่ยพูดอะไรเนี่ยที่ไปใครอะนะมันก็มาเองนะก็มาไม่ได้เตรียมนะแต่มันเป็นข้อมูลที่มีอยู่ก็กลับมาดีกว่ากลับหรือไปต่อไปต ่อ ไม่ใช่แล้วนี่ไม่เกี่ยวกับวันเสาร์วันเสาร์นี่เด็กกว่านี้วันเสาร์เนี่ยจะดูว่าคนที่ต่อต้านก้อนเยนีเนี่ย40ปีเนี่ยกลายเป็นคนที่สนับสนุนก้อนเยนียิ่งกว่าใครอยากจะรู้ก็ติดตามเชิญนี่ดีกว่าก็เป็นอันว่าทัศนะนี่ไม่ค่อยมีน้ำหนักนะน้ำหนักที่มีน้ำหนักว่าอายะนี้ถูกยกเลิกถูกยกเลิกแต่อะไรที่ถูกยกเลิกที่ถูกยกเลิกนี่คือพิธีกรรมที่เป็นวาจิบจำเป็นต้องวาซียะเนี่ยที่ถูกยกเลิกและที่ไม่ได้ถูกยกเลิกล่ะนี่อิบนุกะซีรอธิบายวุจูบุลวาซียะติลิลวาลิดัยนวัลอักรบีนอัลวาริซีนมันซูความจำเป็นวาจิบในเรื่องพิธีกรรมสำหรับบิดามารดาละญาติพี่น้องใกล้ชิดอัลวาริซีน ที่มีสิทธิ์รับมรดกนั้นมันสู้คนบิลอิจมาถูกยกเลิกด้วยเอกฉันท์ด้วยความเห็นเอกฉันท์ระหว่างอุลามะวาญิบที่ต้องทำที่ในกรรมให้แก่พ่อแม่และญาตินี่นะที่มีสิทธิ์รับมรดกนี่อันนี้ยกเลิกแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วถ้ามีสิทธิ์รับมรดกนี่ไม่มีสิทธิ์ทำที่ในกรรมให้แล้วบัลมันฮียุนอันฮุแต่ถ้าว่าไม่ใช่เพียงมันซูฟนะไม่ใช่เพียงถูกยกเลิกนะถูกข้ามซะด้วยนี่ฮะดีษมุตตะกัดดิมเนื่องจากฮะดีษดังกล่าวอินนัลลอฮะกัดอาตอคุลละซิฮักกิฮักกะทุกคนที่มีสิทธิ์มรดกนี่อัลลอฮ์ให้แก่เขาแล้วแล้ววะซิยะตะลิวาริสคนที่มีสิทธิ์รับมรดกไม่มีสิทธิ์รับสิทธิ์แห่งที่ไรกันฟะอายะตุลมีราติฮุกมุลมุสตะกิลอายะของการแบ่งมรดกเนี่ยเป็นหุกุมเป็นคำตัดสินเป็นการกำหนดเอกภาพและวุจูบุนมินอินดิลลาฮิลิอัฮลิลฟุรูดเอกภาพนี้หมายถึงว่าที่ในกรรมไม่มีสิทธิ์จะไปลบล้างหรือจะไปยกเว้นอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยภรรยาเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตมีสามีภรรยาไม่มีลูกสามีได้ขึ้นหนึ่งในสองที่ในกรรมไม่มีสิทธิ์จะลบมันก็จะช่องให้หนึ่งในสี่ไม่มีสิทธิ์เป็นอายะเอกเทศนี่หมายถึงว่าลบล้างไม่ได้ที่ในกรรมของมนุษย์เนี่ยจะมาลบล้างไม่ได้ในเชิงกฎหมายว่ากฎหมายสูงกับกฎหมายต่ำนี่นะอย่างเช่นพระราชบัญญัติกับพระราชกำหนดพระราชกำหนดจะลบล้างพระราชบัญญัติไม่ได้หรือระเบียบข้อบังคับของกระทรวงจะมาลบล้างพระราชกำหนดไม่ได้นี่เหนือกว่านี้อันนี้ก็เหมือนกันที่ในกรรมเนี่ยเป็นการกำหนดของมนุษย์นะแต่มรดกนี่เป็นการกำหนดของใครอัลลอฮ์อันนี้จะมาลบล้างอันนี้ไม่ได้วะวุจูบุนเป็นวาญิบมินอินดิลลาฮิจากอัลลอฮ์ลิอะห์ลิลฟุรูดสำหรับผู้มีสิทธิ์รับมรดกวัลอัชบาติผู้สิทธิ์รับมรดกที่เหลือจากผู้ที่ถูกกำหนดให้แล้วยัรฟะอูบิฮาฮุกมะฮาซีฮิบิลกุลลียะห์อายะของการแบ่งมรดกเนี่ยจะยกเลิกยัรฟะอูฮุกมะฮาซีฮุกมของอายะเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยมิลกุลลียะห์โดยสิ้นเชิงอายะที่บอกว่าลิลวาลิดัยนวัลอักรอบีนบิลอุรฟ์ฮักกันวาญิบตุนทำที่ในกรรมให้แก่พ่อแม่พอมาอายะนู้นแล้วเนี่ยบอกว่าพ่อแม่นี่มีแค่นี้แค่นี้อายะนั้นก็ต้องยกเลิกเลยว่าไอ้ที่วาญิบตุนทำที่ในกรรมเนี่ยมียกเลิกโดยสิ้นเชิงบัติยัลอักรอบแต่เหลือบัติยัลเหลืออัลอักรอบญาติน้องอัลลซีนลามีเราะตะละฮุมซึ่งไม่มีสิทธิ์รับมรดกอันนี้ไม่เกี่ยวนะพี่ทำไมอ่ะก็เพราะอายะของการแบ่งมรดกเนี่ยพูดถึงคนที่มีสิทธิ์รับมรดกอายะไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกแสดงว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกนี่นะยังมีสิทธิ์ได้ทรัพย์สินจากทางอื่นซึ่งอิสลามได้กำหนดให้ใช้ระบบที่ไหนกันเขาบอกว่ายุสตะฮับบุละฮูเป็นที่ชอบเห็นชอบสนับสนุนสำหรับคนที่มีทรัพย์สินอันยูซียะละฮุมที่จะให้วะซียะห์ทำพินัยกรรมให้แก่ใครละฮุมให้แก่คนที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกนี่นะซุลุซีจากไหนเนี่ยจากส่วนหนึ่งในสามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำหนดไว้ท่านจะทำพินัยกรรมจะทำบุญหลังตายจะทำความดีอย่าใช้คำนี้ดีกว่ามันสับสนหรือเข้าใจผิดจะทำความดีเนี่ยถือว่าอยากจะได้ผลบุญหลังตายอะนะก็มีหนึ่งในสามกำหนดไว้ทรัพย์สินหนึ่งในสามอย่างไว้ไปสร้างมัสยิดไว้ไปทำนู่นทำนี่ครับอิสติเนสันบิอายะตุลวะซีโดยอ้างถึงอิสติเนสันอ้างถึงบิอายะตุลวะซีโดยอ้างถึงอายะนี้วะชุมูลฮาซึ่งเป็นอายะที่กว้างอายะนี้พูดถึงวาลิดัยน์ก็คือพ่อแม่วัลอัครอบีนญาติพี่น้องอ้าวแล้วพ่อแม่นี่ถูกกำหนดแล้วเนี่ยนี่ยกเลิกอัลลอฮ์ตะอัครอบีนญาติพี่น้องใกล้ชิดญาติพี่น้องใกล้ชิดก็มีที่มีสิทธิ์รับมรดกเช่นพี่น้องเช่นลูกหลานเช่นอาเช่นป้าเช่นแม่แล้วมีพี่น้องอาจจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกอันนี้แหละอันนี้ก็จะเหลือจากหุกุมที่ถูกยกเลิก เหมือนกับว่าฮุกุมให้ทำพินัยกรรมนี่นะที่ให้ทำพินัยกรรมเนี่ยมันมีหลายกลุ่มเอามีกลุ่มนึงยกเลิกในฮุกุมนี้เนี่ยมีเสียงละมอเหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้มรดกนี่ก็มีสิทธิ์ทำพินัยกรรมให้เขา นี่มาซะบะฮ์ฟิชฮีฮายซึ่งมีได้บันทึกในซอฮีห์บุคอรีและมุสลิมรายงานท่านอับดุลลาห์บินอุมัรกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามะฮักกุมมะริอิลมุสลิมไม่บังควรเลยสำหรับมุสลิมคนหนึ่งคนน่ะไม่บังควรละฮูชัยอุนยูซีฟีฮิละฮูชัยอุนมีทรัพย์สินมีสตุ้งสตางค์ที่น่าจะทำพินัยกรรมจัดการแบ่งมันให้ได้ไม่บังควรเลยสำหรับคนที่มีแบบนี้นะยาบีตุไลละตัยนที่จะค้างสองคืนนอนหลับสองคืนอิลลาวะวะซียะตุฮูมักตูบะตุนอินดะฮูวันแต่ว่าวะซียะพินัยกรรมเนี่ยต้องบันทึกต้องเขียนไว้มีพยานไว้เนี่ยแล้วก็เก็บไว้ณที่เขาหมายถึงว่าไม่บังควรที่จะนอนสองคืนทั้งบัณฑิตมีทรัพย์สินที่น่าจะทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยไม่บังควรที่จะนอนสองคืนเว้นแต่ว่าคืนที่สองนี่นะพินัยกรรมต้องเตรียมไว้ทำไมหนีตายหรือถึงอายันเลยยังไม่ได้ทำไม่ทำอะไรเขาตั้งใจว่าจะทำไงฉันตั้งใจว่ามีเงินเยอะเนี่ย ก็ขอส่วนหนึ่งนี่นะต้องมองที่จริงนะก็คนเลี้ยงลูกดูแลลูกปกครองอย่างดีเขาไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงหรอกมอบมรดกให้ลูกถ้าลูกเป็นคนชอแล้วนะลูกเขาก็จะใช้ทรัพย์สินในแนวที่ถูกต้องเนี่ยพ่อแม่ไม่เดือดร้อนหรอกคนลูกจะทำบุญเสมอพ่อแม่ก็ได้เนี่ยแต่ศาสนารู้อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าจะมีคนที่อาจมีลูกรู้พอได้ตังเนี่ยอันแรกเลยนู่นไปลอนดอนไม่ใช่ไประเบิดนะไปลอนดอนไปเล่นการพนันนี่สากลนะคนที่มีสตังค์เนี่ยไม่พอมาเล่นการพนันที่นี่นะตรงไปที่นู่นแหล่งมันเลยอ่ะทีมบอลของมันอ่ะแหล่งมันหายไปเลยได้มรดกมาห้าล้านได้มรดกมาห้าล้านขายทุ่งขายที่ตอนสองสามปีเล่นการพนันเขารู้ว่าลูกเขาอย่างนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะพ่อแม่เขารู้อย่างนี้เนี่ยว่าถ้าฉันตายเนี่ยตังค์ฉันสะสมมาเนี่ยหายหมดทำยังไงก็ว่าเสียดไว้หนึ่งในสามเนี่ยนะไม่สร้างไม่ฉีดทำไมเขารู้ว่าจะมอบลูกคงไม่สร้างไม่ฉีดอาจจะไปสร้างบาร์ดิฉันขอสร้างไม่ฉีดให้ฉันนะฉะนั้นก็เลยกำหนดให้แต่ว่าถ้าเราเกรงว่าเราล่วงลับแล้วเสียชีวิตแล้วผู้สืบทอดสันดานอีกภาษากฎหมายใช่ไหมผู้สืบทอดสันดานจะไม่กระทำตามเจตนารมณ์ของเราอันดีงามนั้นเราก็เตรียมไว้ซึ่งพินัยกรรมให้แต่ไม่ว่าศาสนาให้สิทธิ์ศาสนาให้สิทธิ์ قال ابن عمرابن عمر في رينا الحديث وفي بقوة ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كل يوم ميكي تحان كبتن لن تجن بي دين حديث وفي النبي إلا وعندي وصي وانت وصيتكم جميع يكسنت الله تريم وي رام ابن كثير بقوة رين أنو لهم رسل أبصرهم سموصيتنا في آيات والأحاديث يؤيى بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا من آيات تسمى هاي كم قام بي هاي كم بون كبتاك في نوم هاي ميتا هاي سمى سعن كم نماء معي سنة نرى طمي ميتم تعديد أمر ربو تنمو في سسنة هاي سمى سمى في الطياء هاي كم بي كبتاك في نوم ملا تاكو من نسي كهر كم بي كبتاك أنيا ที่ประเทศอียิปต์เฉพาะในที่ประเทศอียิปต์เขาได้วินิจฉัยเหตุการณ์เกิดขึ้น พ่อมีลูกหลายคนลูกหลายคนหลายคนเนี่ยเติบโตในชีวิตของคุณพ่อจนลูกๆเขาทุกคนนี่นะแต่งงานไม่มีลูกมีคนหนึ่งในบรรดาลูกของคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปขณะที่คุณพ่อเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เรียกปู่ได้แล้วนะคุณปู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ปู่ก็มีหลานและมีลูกมีลูกและมีหลานตามหลักศาสนานี่นะลูกจะกันหลานไม่ให้รับมรดกคุณปู่เสียชีวิตผู้รับมรดกคือใครคือลูกหลานทั้งหมดนี่ไม่มีสิทธิ์รวมถึงหลานของที่บิดาของเขาเป็นลูกและตายไปก่อนคุณปู่ทีนี้หลานนี่ไม่ได้แต่ลูกอื่นๆได้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นและเรื่องนี้ประกอบว่าอีกนี่มันวุ่นเพราะกฎหมายก็จะตวัดนิยมจะต้องเป็นเมืองขึ้นจะตวัดนิยมที่ได้นำกฎหมายสากลกฎหมายตะวันตกมาใช้ที่ประเทศอีกจนกระทั่งแย่งอำนาจชาวอิสลามที่อยู่ในการเขาเรียกว่ามหาชนชรอยเนี่ยเป็นสันอิสลามเป็นดาโต้บ้านเราเรียกว่ามหาชนนิยมเนี่ยเป็นสันสากลและก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะก็ก่อนนู้นนะอังกฤษเข้ามานะก่อนที่จะยึดอียิปต์นะก็นักธุรกิจเข้ามาก็ต้องใช้กฎหมายอิสลามใช้ไม่ขัดพันธุ์เองแต่พอที่หลังพอตกนักธุรกิจมีบารมีแล้วเนี่ยเขาบอกก็ไม่ได้เราเข้ามาเนี่ยมาทำประโยชน์กับประเทศชาติที่อยู่นี่นะปรับปรุงศาลของเราเขาก็เลยแยกศาลศาลนี่สำหรับคนต่างชาติเฉพาะมันรู้ถูกกฎหมายอิสลามสมควรแต่เป็นความผิดของผู้ปกครองนะแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยมีการแย้งมีการดูถูกกันแต่ฉะนั้นอิสลามก็ว่ากฎหมายจะต้นกฎหมายจะต้นก็ว่าแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยโอ้โหพวกที่เรียนกฎหมายตะวันตกเนี่ยอิสลามไม่ยุติธรรมอิสลามไม่ยุติธรรมทำไมเพราะหลานไม่ได้ทั้งนั้นมีพ่อเขานี่นะเป็นลูกแท้ๆแต่โชคเขาแต่คนไทยที่ไม่เชื่อก็ว่ามักจะก็บอกกับเวนเขาอะเวนกรรมเขาอะนี่ไงอิสลามไม่เขาพูดนะอย่างนี้ไม่ยุติธรรมจริงๆเนี่ยไม่ใช่มีสิทธิ์ตรงนี้ในการที่จะคุ้มครองในการที่จะให้วินัยกรรมทำวินัยกรรมที่หลานเนี่ยที่ไม่ได้เพราะเป็นญาติเป็นหลานได้แค่เลยจนกระทั่งพี่น้องเดี๋ยวจะมาที่หลังนี่มันนายเมืองบอกว่าวินัยกรรมวินัยกรรมอะไรมันเดี๋ยวนี้มันเยอะนะทำที่ในกรรมเนี่ยศาสนาอุดมบอกว่าวาจิบแต่ไม่ได้กำหนดว่าวาจิบให้ใครวาจิบต้องทำที่ในกรรมโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่มีชะตามรดกเรื่องนี้โอ้โหก็ขึ้นถึงศาลสูงสุดอุลามะก็พูดวิเคราะห์กันมากมายก็เลยมีกฎหมายออกกฎหมายดาโต้และกฎหมายศาลอิสลามนะออกให้วาจิบสำหรับคุณปู่คนนี้ถ้ามีหลานไม่มีสิทธิ์รับมรดกอันเนื่องจากว่าบิดาของเขาที่เป็นลูกเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยวาจิบถึงแม้ว่าคุณปู่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมวาจิบที่ต้องมอบส่วนหนึ่งจากมรดกให้แก่หลานกลุ่มนี้ที่ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากบิดาเขาเสียชีวิตในชีวิตของคุณปู่นะให้รับส่วนหนึ่งจากมรดกแต่อย่าให้เกินสิทธิ์ของเขาถ้าเขาแบ่งตามการแบ่งถ้าได้มีสิทธิ์มากกว่า1ใน3ก็อย่าให้เกิน1ใน3อันนี้มีที่อีกเดียวซึ่งกฎหมายนี้ตามหลักการศาสนาต้องมุขะโมคิยะโมคิยะทำไมถ้าทำนี่ไม่ได้ยกเลิก ทำไมเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้นี่จะถือว่ายุติธรรมแล้วและส่วนการที่จะให้เนี่ยก็เป็นสมัครใจเป็นความสมัครใจของคุณปู่หรือเผื่อญาติญาติพี่น้องที นี้ไม่มีอุลามาใดๆตลอดที่ชาติอิสลามไม่มีนักนิติศาสตร์อิสลามไม่มีอุลามะนักปราชญ์ที่มีศาสนาแบบนี้แล้วศาสนาแบบนี้นี่เขาเอามาจากไหนเขาบอกว่ารวมผสมมาจากสามทัศนะทัศนะหนึ่งคือทัศนะของอิบนุฮัยมีบอกว่าวาจิบต้องมีที่ในคำวาซียะแต่อิบนุฮัยไม่ได้บอกว่าต้องให้ขาดเขาบอกว่าต้องให้คนที่ไม่มีสิทธิ์ก็ต้องให้แต่ไม่ได้กำหนดว่าใครเขาเอาอันนี้สองทัศนะที่บอกว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยมีสิทธิ์ซอดาเกาะห์มากกว่าพวกพ่อกับคนอื่นแต่นี่เนี่ยใกล้ที่สุดนี่แล้วจะไม่ให้ได้ยังไงสามประชาชนต้องเชื่อฟังผู้นำออกกฎหมายแบบนี้ต้องปฏิบัติถ้ากลายเป็นมาตราถูกปฏิบัติโดยปริยายถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เลยนะโอ้ถ้าขึ้นศาลเนี่ยผู้รับมรดกเนี่ยดิ้นไม่อยู่ต้องให้อ่านคุรานบอกว่าไม่ให้ซุนนะห์บอกว่าต้องให้เพราะกฎหมายให้ถึงบอกว่าโมคิยะถ้าให้เนี่ยไม่ใช่ถ้าญาติพี่น้องไม่ยินยอมนะถ้าไม่เมตตาทำไมนั่นก็ไม่มีสิทธิ์เราทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะตามกฎหมายอิสลามเนี่ยเราต้องเคารพและการที่จะใช้ปัญญาในการแบ่งมรดกใหม่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับบางคนบอกเอ้ยนี่นี่ไม่อย่างนี้ยุติธรรมหรอคือเราบอกว่าเราดำรงชีวิตนี่นะด้วยมาตรการของธรรมไม่ใช่มาตรการของเราแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความยุติธรรมเช่นความเมตตาเราไม่ได้ใช้บรรทัดฐานของเราบางคนมองถึงความเมตตาเนี่ยไม่ต้องทำสงครามโลกเนี่ยต้องไร้ต้องปราศจากสงครามไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องมีอะไรกันไม่ต้องยื้อห้ามไม่ต้องต่อสู้กันถูกข่มเหงถูกฮะเหยียดหยามก็ไม่ต้องต่อสู้ต้องอยู่ในสันติภาพทำไมเนี่ยเพราะถ้าหากว่าสงครามแล้วก็ฆ่ากันสู้กันเนี่ยอันนี้มันได้ความเมตตาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มุมมองของอิสลามเอาคนที่จะมองแบบนี้แน่นอนบรรดาชาวอิสลามมันถูกถอดจากปัญญาหรือจากจิตใจของเขาความยุติธรรมอะไรคือความยุติธรรมก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดให้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสายในสายตาของคนทั่วไปนะยุติธรรมไหมผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองอย่างนี้พูดกันซึ่งเขาไม่เข้าใจจนกระทั่งกลายเป็นข้อสับสนแม้กระทั่งกับผู้รู้ด้านศาสนาอ่านบทความที่อย่างเรื่องคนหนึ่งชื่ออะไรฮัมมูดไม่มีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงแต่ปัญหาว่ามีใครพอเขียนบทความแล้วก็มีรูปด้วยแต่บทความเนี่ยโจมตีระบบของอิสลามเกี่ยวกับสุภาพสตรีบอกว่าเรามีมรดกแห่งบทบัญญัติเขาไม่ใช่บอกว่าเรามีมรดกอายุ 1,400 ปีควรที่จะวิเคราะห์ใหม่คือถ้าเขาบอกว่าพันปีนี่นะก็โอเคนะมันพ้นจากนบีซอฮาบะห์ตาบีอีนะตอนนี้ลาก 1,400 ปีนะอันนั้นถึงนบีไหนๆเลยอ่ะแสดงว่าคุณกำลังวิเคราะห์นบีไอ้โง่บอกว่าเราต้องวิเคราะห์นบีตัวก็มีที่จริงเนี่ยผมไม่ได้ติดตามไอ้พวกขยะนี่หรอกแต่มีเพื่อนคนหนึ่งเขาอ่านแล้วก็ส่งอีเมลมาถามบอกว่าอาจารย์อย่างนี้กูโพสไหมผมก็ไปหนังสือพิมพ์เนี่ยบางหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็มีให้กระทู้ใช่ไหมอ่านแล้วก็จะกระทู้อะไรก็ใส่ไปผู้อ่านแล้วก็เลยกระทู้แต่กระทู้ไปเยอะหน่อย กระกระทุกมาที่กระทุกก็จ่ายได้หน่อยบอกคุณยังไม่ได้ใช้บรรทัดฐานของอิสลามคุณมองยังไงอ่ะเรื่องเขาอ้างอะไรนะที่ว่าเราต้องวิเคราะห์เขาอ้างเหตุการณ์ว่าเพื่อนเขาเนี่ยไปประเทศยุโรปประเทศหนึ่งแล้วไปเรียนภาษาเยอรมันที่ประเทศนิวซีแลนด์ไม่ใช่ประเทศหนึ่งใกล้เยอรมันนะเขาใช้ภาษาเยอรมันเขาก็ไปเรียนครูที่สอนเขาเนี่ยเป็นครูผู้หญิงที่อยู่ในกระบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีเขาก็พูดสนทนากับผู้ชายมุสลิมคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยประเทศยุโรปของเราโอ้โหเยอะกว่าสตรีจะได้สิทธิ์อย่างเต็มที่พูดด้วยความเสียใจนะผู้หญิงยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าฉันนี่นะเหมือนกับคนโง่ๆที่เคยเรียนที่ศาสนาเรียนศาสนาอิสลามฉันก็ตอบตามที่เขาตอบบอกว่าแต่ประเทศมุสลิมของเราเนี่ยสิทธิสตรีเนี่ยได้เต็มที่แล้วเขาบอกว่านักวิชาการอิสลามเขาสอนเราอย่างนี้ผมก็ไปพูดอย่างนี้พอผู้หญิงสวนถามมาบอกว่าในรัฐสภามีผู้หญิงสมาชิกผู้แทนราษฎรกี่คนตอนนี้เป็นคนซาอุดีสมาชิกผู้แทนราษฎรไม่มีผู้หญิงสักคนหนึ่งเขาก็เลยอึ้งเนี่ยไอ้ที่เขาอึ้งเนี่ยเขาบอกว่าแสดงว่าเขาเจริญมากกว่าเราเยอะมากเขาคิดขนาดนี้สตรีนี่เขาคิดกันขนาดนี้ว่าต้องวัดอย่างนี้นะผู้แทนรัศดรมีผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนถ้าไม่ถึงครึ่งแสดงว่ายังไม่เสมอกันยังดูถูกกันอ๋อผมบอกว่าคุณคิดอย่างนี้นะอิสลามเนี่ยข้ามความล้าสมัยไปนานแล้วไอ้ความคิดล้าสมัยแบบนี้อิสลามขาดไปนะทำไมก็เป็นความคิดที่ไร้ปัญญาไร้เหตุผลอิสลามมีข้ามไปนานแล้วสิทธิของสตรีไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เช่นกับสิทธิของสุนัตมันไม่ได้อยู่ตรงที่สุนัตเนี่ยต้องอาบน้ำด้วยแชมพูด้วยสบู่ด้วยแล้วก็พออาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องมียาอันนั้นไม่ใช่สิทธิไม่ใช่ความสงสารหรือความเมตกับสัตว์เดรัจฉานแต่ยุโรปนี่เขามองอย่างนี้มั้งมองอย่างนี้เครื่องประดับประดาอุปกรณ์ของสุนัขที่ประเทศยุโรปไม่ใช่ประเทศประเทศฝรั่งเศสอย่างเดียวนะครับเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มองว่าเขามองว่าอันนี้เป็นความเจริญแต่ในสายตาของอิสลามนี่ไม่ใช่นี่เป็นความโง่เขลาถ้าตราบใดในสังคมยังมีคนค้นขยะค้นขยะหาเศษอาหารมากินเนี่ยนะฝรั่งเศสอเมริกายังมีเลยบ้านเรานี่ก็ยังมีและมีสุนัขที่กินดีกว่าคนเนี่ยนะนี่แสดงว่าไม่เจริญยังไม่เจริญต้องมองยังไงต้องมองไงนี่ความคิดแบบนี้นี่เขาผ่านไปแล้วคุณกำลังคิดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคุณยังล้าสมัยเหมือนเขานี่นะครับมุมมองของเราอิสลามมุสลิมมองถึงพวกนี้นี่ว่าล้าสมัยแต่อิสลามจะเจริญนะทำไมอิสลามมาจากข้างบนมีอะไรจะเจริญจากข้างบนเจริญกว่าอัลลอฮ์เจริญกว่าสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้ามีผ่านมานิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับทองคำเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าได้ทิ้งไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติหมายถึงว่าถ้ามีสตังค์แต่มีสตังค์ให้ทำนี่นะให้ทำที่ไหนกันไม่ใช่วินัยกรรมนะอย่าดูเป็นเรื่องว่าถ้ามีสตังค์ให้ทำวินัยกรรมคุณพูดคนละเรื่องวินัยกรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้มีปัญหามีสตังค์ทำวินัยกรรมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดต้องว่าครับสบายดีต้องว่าตื่นเมื่อไหร่อันนี้ยังนะอันนี้พูดถึงว่าต้องว่าเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสนับสนุนให้ทำที่ในกรรมให้ทำมอสียะแต่ในอันนี้บอกว่าอินตระตะเคียนถ้ามีทรัพย์สิน ไอ้ว่าถ้ามีทรัพย์สินเนี่ยแค่ไหนเนี่ยจะได้ทำมานี่ที่เราจะพูดอินตระกะไครอนถ้าหากว่ามีทรัพย์สินอิบนุอับบาสและก็อุลามะห์บอกว่าไครอนเนี่ยไครอนแปลว่ามาลันแปลว่าทรัพย์สินกล่าวอบูอับบาสและมุญาฮิดเนี่ยทัศนะของพวกนี้ทั้งสิ้นวะอาตาและซาอิดอิบนุจุบัยร์และอบูลอานียะห์วะอาตียะห์อัลอูซีوالضحاك والشبي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم قال بقى طمي ستش تستش مئة ثورة سوى من منهم من قال الوصية مشروع في ليس أن يتم داي تراب داي سواء قل المال أو كثر تراب داي من ستان ستان يتنوش قل نال أو كثر يؤ ก็ทำวินัยกันได้การวิรัสเหมือนมรดกมรดกเนี่ยจะน้อยจะเยอะนี่ก็ต้องแบ่งก็ต้องแบ่งเพราะในเนี่ยคุณพ่อก่อนเสียชีวิตเขามีอยู่พันบาทนี่เขาก็ฝากไว้กับฉันเป็นธรรมานะก็เป็นสิทธิ์ของฉันนี่ไม่ได้ที่เป็นทรัพย์สินต้องแบ่งถ้าทำไปแล้วเขาฝากไว้5 บาทจะไม่แบ่งด้วยเหรอเอาสมมติว่าเขาฝากไว้เนี่ยสรง5 ผืนฝากไว้แต่ลูกคนโตที่เคยดูแลเนี่ยอันนี้จะเอาแบ่งหมดที่ถูกต้องเนี่ยต้องแบ่งหมดส่วนว่าใครจะยินยอมจะยกให้จะหลั่นให้เนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่อะไรที่เป็นสิทธิอะไรที่เป็นมรดกนี่ก็ต้องแบ่งตามหลักการของศาสนาวันนี้ลงมาฟังส่วนหนึ่งบอกว่าอินนามายูซีอิดะตะรักมาลันจลีละที่อัลลอฮ์อนุมัติหรือสนับสนุนให้ทำที่ในกรรมเนี่ยถ้าหากว่ามีทรัพย์สินมากมายแต่มากมายเนี่ยเท่าไหร่อันนี้มีสิลาท่านสลับหนึ่งอิบนุอบีฮาติมได้รายงานนะครับจากท่านอาลีบินอบีฏอลิบถูกถามอันนรจุลมินกุเรชกัดมาชายคนหนึ่งจากเผ่ากุเรชได้เสียชีวิตว่าตระกะ300 ดีนาร์หรือ400 ดีนาร์ว่าลำยูซีقال ليس بشيء إلا ما قال الله إن ترك خير شايف أنني كنني مرض 300 دينار روسي 100 دينار دينار ديونك دينار دينار طبعا هو شايف ทองคำนะเขาไม่ใช้กระดาษนะเขาใช้ทองคำน้ำหนักของดีนาร์เนี่ย 4.25 กรัมเป็นทองคำนะถ้าคิดตามราคาทองคำราคาทองคำในประเทศไทยนะที่เช็ควันนี้เนี่ยบางครั้งนี้ไปเช็คให้เขาก็ต้องรับผิดชอบราคานี้542 กรัมละ542 บาทแต่ผมไปเช็คต่างประเทศตลาดโลกนะเขาบอกว่า611 บาทมันก็ต้องมีข้อแตกต่างนะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ ก็ท น เท ่ าไหร่ ครับไม่ทองคำมันกรัมเนี่ย มันขึ้นอยู ่กับอ๋อมีเปอร์เซ็นต์ด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรนะทองคำอะไรนะ 100% รูปพันอะไรนะรูปพัน 96ใช่ไหมแต่มันมีไอ้ทอง99.99ทองช ี ว ิ ต อ๋อสันนิ ทองชีวิตแล้วก็เดวิลสิ เอากลางเอากลางเนี่ย กลาง 96เท่าไหร่กรัมละเท่าไหร่ละเนี่ย กรัม 500 บาท500ก็แสดงว่าถูกแล้ว542 บาทอาคิดตามนี้นะตามราคาบ้านเราเพราะเราอยากจะรู้ว่าจำนวนดีนาร์เนี่ยครับดีนาร์ประกอบด้วยดีนาร์เนี่ย4 กรัม 2.25 แล้วจะคูณ4.25 คูณ542แสดงว่าดีนาร์เนี่ยกี่บาทสองพันกว่าบาทไม่แปลกนะสมัยนบีเนี่ยก็ให้ดีนาร์หนึ่งดีนาร์เดียวนะดีนาร์เดียวไปซื้อแพะ2 ตัวไม่แปลกนะว่าให้ดีนาร์เดียวเนี่ยมันมีเงินมหาศาลนะแต่นี่อาลีเขาได้ยินว่าเขามี300 ดีนาร์400 ดีนาร์แล้วไม่ได้ทำพินัยกรรมอาลีบอกว่าอาลีนบีตอนนี้เราก็ไม่เป็นไร300 ดีนาร์นี่ก็300 ดีนาร์นี่ก็1,265 กรัมถ้าคูณ542เนี่ยก็685,630 บาทเป็นเงินมหาศาลนะ อาลีไม่ถือว่าท่านอาลีเป็นบ้านเลยไม่ถือว่าเป็นเงินเยอะไม่ถือว่าเยอะหมายถึงว่าถ้าขนาดนี้ถ้า300ดีนาร์หรือ400ดีนาร์นี่ก็ 900,000 21,000 ก็เกือบล้านละไม่ถือว่าควรทำที่ไหนครับมีมากกว่านี้นะอิชามีอรวะเนี่ยได้รายงานจากอาลีนบีฏอลิบเหมือนกันว่าอาลีท่านอาลีเนี่ยไปเยี่ยมคนคนหนึ่งถึงว่าป่วยหนักนะอาลีก็บอกว่าเอาสิท่านอาลีก็บอกกับชายคนนั้นคนป่วยนี่บอกว่าเอาสิให้ทำที่ไหนกรรมสิฟะกาละละฮูอะลัยอินนะมากาลัลลอฮอินตระกะไม่ใช่นะไม่ใช่นะฟะกาละละฮูอูซีตรงนั้นชายคนนี้เนี่ยถามอาลีนะบีฏอลิบบอกว่าต้องทำที่ไหนกรรมไหมฉันเนี่ยป่วยแล้วนี่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยต้องทำที่ไหนกรรมไหมฟะกาละละฮูอะลัยท่านอาลีได้บอกว่าอินนามะกาลัลลอฮ์ท่านอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินตระกะไคร์มุซียะตะได้มอบหมายได้ทิ้งไว้ซึ่งทรัพย์สินก็ให้ทำมุซียะإنما تركت شيئا يسيرا فترك لولدي كان داي تين وان سوم مردوكي نوي เล็กน้อยเนี่ยก็มอบให้แก่ลูกหลานไม่ต้องทําที่ไหนกันนี่เป็นก็แสดงอยู่ว่าถ้าน้อยนี่ก็ไม่ต้องทํานะฮาคิมก็เลยรายงานซากิบนอับบาสบอกว่าอินตรักคอยรันกาลนอับบาสมันลัมยัตรุก60ดีนารลัมยัตรุกคอยรันอิบนอับบาสบอกว่าถ้าไม่ใช่60ดีนาร์นี่ก็ไม่ถือว่าทรัพย์สินที่เรียกว่าไคร์นเนี่ยที่เรียกว่าเยอะ10ดีนาร์อ่ะ10 60ดีนาร์ก็คือ255กรัมคูณ4 542เนี่ยก็ 138,210 บาทอันนี้ขั้นต่ำที่สุดนะจำนวนน้อยที่สุดที่เราว่าถ้า60ดีนาร์นี่ก็ถือว่าน่าทำที่ไหนน่าจะมีที่ไหนน่าจะมีวาชิยะแล้วต้องถึงเท่าไหร่นะแสนกว่าก็มีแสนสามหมื่นแต่มีอีกนะครับตาวูจะบอกว่าลำเนตรุกไครันมันลำเนตรุกสมานีเนี่ยต้อง80นี่ก็340กรัมคูณก็มูลค่า180,280บาทอันนี้อีกนี่มากกว่านี้นะกอตาดาเนี่ยก็บอกว่ากาลายุกาลุอัลฟันซะมาฟอกฮูวะรูยะอะนิลฮะซันฮะซันบอกว่าต้องถึงพันดีนาร์ขึ้นไปคำดีนั่นนี่ก็4กิโล250กรัมนะ2ล้าน3แสนเนี่ยถึงจะทำที่ไหนกันแต่ชาบีได้บอกว่าระหว่าง500ดีนาร์ถึง 1,000 ระหว่าง500ถึง 1,000 ถ้ามีจำนวนนี้ก็ให้ทำแน่นอนนะครับถ้าน้อยนะมีแค่5บาทนี่ก็ไม่ต้องลงทุนนะจะมีแค่5บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งในที่ในกรรมนี่มันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะครับที่ในกรรมนี่มันอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับมีวาซียะห์ที่อาจจะมีเรื่องอื่นด้วยทีนี้ฮุกุมของวาซียะห์นี่คืออะไรอุลามะห์ได้บอกว่าอิคตะละฟัลอุลามะห์ฟีวุจูบิลวาซียะห์อะลามันคัลละฟะมาลอุลามะห์มีความขัดแย้งว่าคนที่มีสตางค์วาญิบต้องทำวาซียะห์มั้ยเรารู้แล้วว่าสำหรับผู้รับมรดกเนี่ยทำวาซียะห์ไม่ได้แล้วใช่ไหมสำหรับคนอื่นนะที่ไม่มีสัตว์ต้องทำไหมวาญิบไหมมีคิลาฟตอนที่จะระบุคิลาฟนี่มาดูที่เขาตกลงกันที่เขามีกระฉันกันอัจมาอูอะลาอันนะฮะวาญิบะอะลามันกิบะละฮูวะดาอิอูวะอะลัยฮิดุยูนเขามีอัจมาไอ้กระฉันสำหรับคนที่มีหนี้สินนะมีหนี้สินมีสิทธิติดอยู่อันนี้ต้องทำที่ไหนครับแล้วไม่มีคนก็รู้ไม่มีคนจะใช้ถ้าติดหนี้กับคนนั้นคนโน้นนี่ก็ต้องมีที่ในตามวาซียะห์บอกว่านี่ฉันมีหนี้300กับคนนั้นต้องคืนนะไม่ใช่ปล่อยว่าใครมีใครไม่มีใครได้ใครไม่ได้นี่ก็แล้วแต่นะตอนนี้สังคมเรานี่มั่วจนกระทั่งความเป็นมั่วนี่มันเป็นระบบนะละหมาดเจนาซาเนี่ยกลายเป็นพิธีเลยใครติดหนี้สินใครมีติดอะไรเนี่ยก็มาติดต่อกับข้าพเจ้าเขาพอไปติดต่อกับข้าพเจ้าบอกว่า ดี ไ รตา ฮะดีไรตาเขาบอกว่าไปแล้วดีดาไปแล้วละหมาดจะละซาแล้วฮะเนี่ยมันกลายเป็นระบบมันกลายเป็นระบบแบบนี้แต่ไม่ใช่ที่ในกรรมเนี่ยที่จะควบคุมความละเท่าเนี่ยควบคุมให้มันอยู่ในเกณฑ์อยู่ในหลักการ นี่หลักการยังไงวาซียะห์เนี่ยต้องมีพยานต้องมีพยานจนกระทั่งอุลามะห์ยังขิลาฟกันเลยถึงแม้ว่าบันทึกแล้วแต่ไม่มีพยานละไม่ได้ถ้ามีพยานแล้วมันบันทึกอ่ะได้สำคัญในหลักของอิสลามเนี่ยพยานสำคัญของอิสลามเนี่ยพยานแต่กฎหมายไทยเนี่ยไม่ใช่ถ้าบอกว่าอิสลามเนี่ยถ้ามีพยานสองคนเขาเรียกอะไรนิติกรรมโดยอำพรางฮะแอบทำกันเยอะเดี๋ยวนี้แต่อิสลามบอกว่าใช้ได้อิสลามบอกว่าใช้ได้แต่กฎหมายบอกว่าโมกียะฮะยังไม่ได้ โม กาฮะ ไม่ได้ไม่เหมือนใช่ไหม อ้าวว่ากันทีหลังกันเดี๋ยวเวลาว่าอักษรุลอุลามะอ์อะลาอันนัลวะซียะฆอยรวาญิบะตินอะลามันไลซะกับละฮูชัยอ์มินซาลิกอะลามันไลซะกีบะละฮูชัยอ์มินซาลิกอุลามะอ์ส่วนมากบอกว่าเอาคนที่ไม่มีหนี้สินไม่มีอะไรเลยนะแต่มีทรัพย์สินเยอะแยะวาญิบต้องทําที่ไหนกรรมนะอุลามะอ์ส่วนมากว่าไม่วาญิบอันนี้เราชะบาซะไม่วาญิบแต่มุชตะฮับชอบที่ทําهو قول مالك والشافعي والثوري موسرا كان الموسى فقلت ما هو كل ليجي تعمل اي كامل انكم يا كون بيكون دم روي قام شيء واجب แต่ชอบให้ทําวันที่ไรกรรมเนี่ยชอบให้ทําไม่ใช่ว่าคิดตอนที่ตอนนี้ส่วนนึงกลุ่มนึงบอกว่าอัลวะซียะตุวาญิบะตุอะลาซอฮิริลกุรอานวะซียะห์เนี่ยที่ไรกรรมวาญิบต้องทําเพราะกุรอานบอกว่ากุติบะกุติบะเนี่ยมันคือถูกจารึกถูกบัญญัติถูกบังคับแล้วนะกุติบาอะไรกุมุชิยามกันกุติบาวาจิบแล้วเรื่องชิยามคือที่หมดวาจิบนี่ก็เหมือนกันกาละฮุซุฮรีวะอบูมิจลัจกาลีลันกาลัลมาลอุกัสนี่ละเป็นดะซะนะของอิบนุฮัชด้วยมันก็วาจิบตรงนี้นี่ท่านมีทรัพย์สินเท่าไหร่นั้นซึ่งต้องที่ไหนจําต้องมีวาชิยามนะครับหรือว่าชิยามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะมีตัวอย่างมันมีรายละเอียดมากมายเลยสักแต่คงไม่พอแต่จะเป็นขนมทางปัญญานะขนมทางกระเพาะเนี่ยรู้มาที่หลังอิมามดาระกุตนีได้รายงานจากอานัสบินมาลิกกล่าวว่าการยักษ์บูนฟีซูดูริวาซอยาเขาเหล่านั้นหมายถึงว่าในยุคแรกบรรพชนยุคแรกพอเขาจะมีที่ในกรรมเนี่ยเขาจะระบุในต้นตอนต้นเหมือนกับเป็นคำนำก่อนที่จะระบุเรื่องสิทธิของแต่ละคนนะเขาจะระบุฮาดะนี่มาเอาซาบีฟูแลนุบุฟูแลนนี่เป็นพินัยกรรมที่คนนี้ลูกคนนี้ได้สั่งไว้สั่งเสียไว้ได้วาซียะห์ไว้อันนั้นว่ายะชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชะฮะดะวะมันยุฟัชอุลลอฮ์ซุบฮานะฮูนี่เขาพินัยกรรมแบบนี้ทำไมเพราะมันไม่มีอะไรที่ล้ำค่าที่มีคุณค่ามากกว่ากันอยู่มั้งก็สั่งเสียไว้กับลูกหลานนะว่าอย่าลืมนะว่าพ่อนี่นะเป็นมุสลิมอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอับดุวะรอซูลุวะอันนะซาอะตะอาตียะตุลลาฮิบะซีฮานักคนนี้ที่ทําให้ในกรรมเนี่ยเชื่อว่าแท้จริงวันปรโลกมันจะมาโดยแน่นอนวะอันนะอัลลอฮ์ยะบะอะซุมันฟิลกุบูรละอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพซึ่งคนที่อยู่ในกุบูวะอูซีمن ترك بعده من أهله وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته لا خوت سانسيا يا في نون في ليو لا في لان في خوت يشيني هاي ينكرين الله ในที่ในกรรมเนี่ยเขาจะระบุผมฝังมานานแล้วนะอยากจะร่างวาซียะห์ที่เป็นรูปแบบซึ่งที่ประเทศเราเขามีแล้วเขาจะร่างวาซียะห์นะแล้วเขาจะปล่อยช่องสุดท้ายเนี่ยเขามีหนี้สินเท่าไรแล้วเขาจะมอบส่วนหนึ่งจากมรดกเท่าไรเนี่ยก็เรียกว่าบุคคลชื่อแล้วเขาก็จะมีด้วยนะเขาจะวาซียะห์ว่าใครที่จะอาบน้ำมาหยาดที่เข้าใครที่จะละหมาดจะนอนย่อยก็จะบอกหมดเลยซึ่งวาซียะห์เนี่ยจะมีพร้อมมันเป็นเล่มเลยนะเขาแค่อะไรแค่ใส่ชื่อแต่ส่วนอันนี้เนี่ยสั่งเสียให้ตะกัวอัลลอฮ์ว่าฉันอาคีดะห์เป็นมุสลิมนะเป็นซุนนะห์กูเป็นซุนนะห์ไม่ใช่บิดอะห์นะกูเป็นมุสลิมอย่าไปเผากูนะกูเป็นซุนนะห์อย่าไปอาบที่กูโบนะกูเป็นมุสลิมไม่ใช่กอดยามีนะเดี๋ยวตายใส่ไปเลย อันนี้ก็ผมฝากไว้นะกูเป็นมุสลิมเนี่ยมาอยู่ก็เดียร์นี้นะเราจะมาฝังก็ไม่ให้ฝังยุ่งกัน อาราติกฝังได้ เป็นก็เดียร์นี้ ไม่ใช่ แต่เมื่อคุณตอบแบบนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องฝังที่นี่ไม่ได้เพราะเป็นก็เดียร์นี้นะอาทิตย์หน้าพวกเป็นก็เดียร์นี้ไงอาโมชินาลีหาว่าพวกนี้เป็นก็เดียร์นี้เข้าใจมั้ยว่าอุสลิฮูซาตะบัยนฮิมแล้วก็จะมอบสั่งเสียไว้ให้สมัครสมานกันสมัครสีกันว่าอันยุติอัลลอฮ์วะรอซูลุฮูอินกานูฟะตันบูซะตะลีนฮิเชฟาอัลลอฮ์วะรอซูลอัลลอฮุอักบัรอย่าลืมนะสั่งเสียลูกพี่น้องนะญาติพี่น้องนะมีพี่น้องน้องนะก็สั่งเสียด้วยเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลก่อนตายจะได้ทำหน้าที่การทำหน้าที่วาซอมบิมาวัสซาบีอิบรอฮีมบะนีแล้วจะวาซียะห์ตามที่ท่านนบีอิบรอฮีมเคยวาซียะห์ลูกหลานเขายาบะนีอูโอลูกเอ๋ยอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดีนอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกอิสลามให้แก่พวกเจ้าแล้วฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนจะเลือกศาสนาอื่นอัลลอฮ์เลือกอิสลามให้เอาแล้วก็อย่าไปง้อแล้วไปเลือกศาสนาอื่นอย่าตายจนกว่าพวกเจ้าต้องเป็นมุสลิมนะเสียแบบนี้เนี่ยน่าสนใจนะสำคัญกว่าเรื่องทรัพย์สินสตุ้งสตังอย่างเงี้ยสิ่งที่มันคงอยู่ตลอดไปครับประปัดเช่นเท่านี้มีคำถามไหมครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลืมหลังที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับมีประชุมชมรมอัสซุนนะโดยเฉพาะทีมทำงานที่จะคุยกันเรื่องเว็บไซต์นะครับแล้วก็เรื่องหนังสือใครที่สมัครหรือพร้อมที่จะนั่งกินน้ำชาหลังที่อาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็เชิญวันพุธพรุ่งนี้นะครับของ15โรงเรียน16เหรอนะเขาย้ายไปแล้วอ่ะ แจ้งกองตามไ ปตื่นแล้วอ่ะอยู่แล้ว รออยู่ ข้อที่หกนะโรงเรียนปาฏิหาริย์จะมีบรรยายศาสนาธรรมหลังละหมาดอีชานะครับหลังละหมาดอีชาผมแล้วก็โรงเรียนของมูลนิธิปาฏิหาริย์มันอยู่หัวดาวบางจีนแล้วก็วันศุกร์นี้กับคุตบะตึกดินฮะสุขนี้จะคุณแม่ตึกดินวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าเนี่ยมีบรรยายผมกับอาจารย์มุรีอาจารย์ฟารีดที่มรดกอิสลาม10โมงเช้าอ่ะนะเรื่องก็เดียร์นี่เนี่ยเรื่องก็เดียร์นี่เนี่ยคิดบัญชีของเสาแล้ววันคิดบัญชีของเก่าชำระของเก่าแล้ววันอาทิตย์ที่ชำระเนี่ยก็เขาไม่ยอมเลิกพอผมบอกแล้วที่อาปิ้งเนี่ยตอนพูดที่อาปิ้งบอกว่าพูดแล้วหนูก็แล้วกันไม่พูดอีกแต่กลับได้ยังมาพูดและยังมากล่าวหายังไม่เลิกก็ต้องชี้แจงต้องชี้แจงแล้วของที่เกี่ยวกับเขานี่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าเราก็ยังว่านี่ก็ต้องเอามาพูดจะได้สังคมรู้ความเท็จข้อเท็จจริงต้องมีข้อเท็จจริงมากมายที่ต้องพูดต้องบอกกับสังคมคนที่อ้างว่าตัวเองบริสุทธิ์อ้างว่าตัวเองปกป้องศาสนาแต่ตัวเองมีเป็นคนที่ทำลายศาสนาอันนี้สังคมต้องรู้เพราะมันไม่ได้แล้วหลอกประชาชนหลอกนะผมไม่ได้หลอกประชาชนวันอาทิตย์นะครับบ้านมอซอลีมอซอลีมุฮัมมัดซอลีบ้านคุณลุงและบ้านยามาลุดีซอลีนะครับก็มีบรรยายศาสนาธรรมหนังและมาดัชรีในหัวข้อบุญในการละหมาดที่มัสยิดมีแค่ไหนบุญในการละหมาดคุณละบุญในการละหมาดที่มัสยิดมีเท่าไหร่มีแค่ไหนแล้วกินนะเชิญครับ ค ุ ณลุงคิดอ่านไปผมเลยครับคุณลุงได้บอกว่าใช่ว่าพ่อแม่เราเนี่ยให้เราเมื่อตอนเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะบอกว่าต้องเอาออกมาเป็นมรดกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมบอกว่าจะหลับมาใครให้เราไปแล้วอ่ะตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะบอกว่าต้องเอาออกมาเป็น มรดกเ นี่ยไม่ผมก็ฝากไว้ไม่ได้ให้เหลือแต่นกสา บฝาก เลยผมใช้สมมติผมไม่ได้ใช้ดอกมาให ้ เออมันใช่เลยอยู่ฝากไว้อะไรฝากฝากไว้แต่จะให้นะอีกอย่างหนึ่งให้นะอีกอย่างหนึ่งทีนี้บ้านเรานี่นะคำว่าให้แม้แต่ท่านในเชิงนิติกรรมนะคำว่าให้เนี่ยมันกว้างให้ในศาสนาอิสลามหมายถึงว่ามอบเป็นกรรมสิทธิ์ในที่นี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์หมายถึงว่าเข้าเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยก็โอนโฉนดนี่เรียกว่าให้แต่ฉันว่าเออดูฉันให้อันนี้ศาสนาเขาไม่เรียกให้เขาเรียกว่าสัญญาจากให้แต่บอกว่ายังไม่มอบทรัพย์สินนะยังไม่โอนอะไรนะยังไม่โอนกรรมสิทธิ์นะที่บอกสัญญาว่าจะให้ที่นี่ที่เขาบอกกันเออเขาพูดว่าให้แต่ที่ให้นี่เขาไม่ได้โอนไม่ได้อะไรเลยก็พอตายแล้วนี่ก็ไปอ้างกันนี่เขาให้อุ้ยอย่างนี้เขาตามหลักศาสนาเนี่ยไม่นับ ไม่ เรียกว่าให้ แล้วอ ี กอย่างมุสยานจะเปลี่ยนแปลงได้เอา จริง ม ัน จ ะได้ไหม ว ่ า เสีย เ ลย ว่า อันนี้ต้องรออาทิตย์หน้าน ะคร ับ เดี๋ยว นี่เดี๋ยวก็ว่าหรือว่าอย่างใครว่าอย่างผมมีเพื่อนทุกคนเนี่ยนะแม่เขาตัดเสียว่าเวลาเขาตายเนี่ยเองเนี่ยให้แก่คนที่มาละหมาดเนี่ย300,000 บาทพอเสร็จแล้วโอ้เห็นเห็นโอ้โหเขาบอกว่าทำไมเอามาเนี่ยมีโรงเรียนที่ต้องทำที่เรา เน ี่ ยนะ ไม่ทำพินัยกรรมที่เป็นมาเสียดเนี่ยไม่ทำวัสียดไว้เนี่ยวัสียดไว้เนี่ยถ้าฉันตายแล้วนี่นะให้ซื้อเหล้า200 ขวดแล้วไปแจกสนามหลวงไม่ทำ ไม่ได้แจกคนมาละหมาด ก็เช่นเดียวกันนี่เป็นกิจการทำไม่ทำทำไม่ได้ ไม่ทำก็ได ้ไม่ทำแล้วคนที่ทำเนี่ยรับผิดชอบรับผิดจะไม่ชอบ ไม่ถือลูกเขาก็แจกอย่างที่เขาว่านี่แหละเขาก็แจกจริงๆเลยแจกคนสามร้อย คิดแจกไม่ได้ แจกด้วยแจกไม่ได้ แจกไม่ได้เนี่ยกินมรดกกินคิดมรดกผู้รับมรดก หรอคร ับ มันก็มาเสียดไว้มาแ ร งแบบน ี้ได้ยังไ งแล้วก็บอกว่ามาทำบุญ ก็เขามาเสียดไว้ เอามาทำบุญเพราะว่าเราเอาทุนสร้างโรงเรียนบ้างนี่สร้างเรานี ่เขามาเสียดไว้ เขาบอกไม่ได้เพราะแม่ผมมาบอกให้แจกเขาต้องแจกถ้าจะแจกมรดกต้องแจก ปัญหานี่วะปัญหาเนี่ยว่าเขานี่นะบางคนเนี่ยเขาเนี่ยไม่แจกแต่กรรมการเมื่อกี้นี่ไปแจกให้ นี่อันนี้คือปัญหา คือ อะไรคือต้องเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนนี่เอาไปเปลี่ยนไม ่ ได ้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ เดี๋ยวผิดเดี๋ยวว่า แม่ก็ถาม ว่า ต้องถามว่าพยายามในการทำที่ในกรรมมีกำหนดจำนวนแน่นอนหรือไม่มีกำหนดอย่างน้อยเนี่ย2 คนอย่างน้อย2 คนครับจะมีกรณี2 คนเป็นมุสลิมนะครับเป็นมุสลิมในศาสนานี่ถ้า2 อย่างเป็นผู้ชายถ้าผู้ชายคนเดียวผู้หญิงก็ต้องอีก2แทนผู้ชาย1 คนแต่มีบางกรณีที่อนุโลมให้พยานในเรื่องที่ในกรรมอนุญาตให้เป็นให้ไม่ให้เป็นมุสลิมก็ได้นั่นคือกรณีตอนเดินทางและไม่มีผู้เป็นพยานที่เป็นมุสลิมอันนี้พูดไว้เนี่ยถ้ามันไม่มีนี่มันอยู่ในสุรษะนอมุนี่ก็พอจะจำเป็นต้องเป็นมุสลิมและต้อง2 คนต้อง2 คนผู้ชายหรือผู้ชาย1 คนผู้หญิง2 คนหรือผู้หญิง4 คนแต่มีรายละเอียดสิแล้วพวกเราเอาเรามาว่าผู้หญิงสี่คนจะใช้ได้หรือเปล่านี่มีสิแล้วแต่ต้องมีทัศนคติว่าจะใช้ได้น้อยมีผู้ชายมุสลิม2 คนมีคำถามอื่นไหมครับ เพราะดอกนี้ผู้ชายได้2 คนนะกินได้3 ส่วนที่ยอมหลังตายแล้วนะถ้าเราจะทำก่อนตายไว้เนี่ยคุณถามว่าเท่ากันจริงไหม เท่าๆกัน เท่าก ัน ก่อนตาย ไ ม่คือเราเนี่ยวัดไหลไม่ตายได้ต่างเดียวไว้ ที่เขาทำเท่ากันเนี่ยเขาแบ่งใช่ไหม แบ่ง เป็นมรดกใช่ไหมไม่ถูก ก่อนตาย ก่อนตายไม่ถูก ต้อง2 ส่วน ก็เหมือนกันใช่ก็ต้องเหมือนถ้าจะแบ่งในฐานะเป็นมรดกนะก็ต้องแบ่งแต่ถ้าจะแบ่งถ้าจะให้เป็นฮะดียะฮะดียะนี่มีศิลาตัวอุลามะ ช้ได้หรือไม่ได้แต่ถ้าจะบอกว่าแบ่งมรดกก่อนตายถ้าไม่ใช่คำว่าแบ่งมรดกก่อนตายเท่ากันยังไม่ได้ผิดผิดหลักการจะถามว่าใช้ได้ไหมชอบไหมชอบนี่หมายถึงว่าปฏิบัติได้หรือเปล่าปฏิบัติได้ในตรงนี้ในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่ไม่โมฆะนี่หลักการศาสนา ทำประกอบ กิจการเกี่ยวกับโรงแรมเชื่อไม่ได้ มันพอว ัน ใจ ได้ไหม ฮะ มันต้องรู้ทุกส่วนรายละเอียดโรงแรมยังมีกิจกรรมอะไรอพาร์ตเมนต์ยังมีกิจกรรมอะไร ไม่มีตาไม่มีเล่าแต่ว่าคนที่มาอยู่มันเขาเป็นคาเฟ่ก็มี แล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าคาเฟ่มันจะมีปัญหาแต่ถ้าเรารู้ว่าจะเป็นสมาชิกอพาร์ตเมนต์หรือสลับของเราเนี่ยในการทำจีน่าในการทำความชั่วเนี่ยเราต้องห้ามถ้าเรารู้แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยไม่มีปัญหาและไม่ใช่นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยที่เขาจะมาทำอย่างนี้แต่เราตั้งกติกาเช่นผู้ชายผู้หญิงจะมาเช่าต้องมีสัญญาสมรสที่อื่นเขาไม่เอาแต่ผมเอาผมเจ้าของที่ผมต้องการมีสิทธิ์ทำถ้ามีผู้ชายมาอยู่กับผู้ชายนี่ไม่ให้อยู่เพราะเดี๋ยวนี้มันเลอะเทอะแต่ต้องแยกนะ เป็นเ พีย งคนที ่ มาด ู แล เรา ไม่ใช่ เจ้าของก็บอกว่ามันต้องต่อไปถึงรายละเอียดนะก็ต้องพูดตามรายละเอียดแต่จะพูดกว้างๆเลยมีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ข้าวสารไม่ได้เช่าเลยมันก็ไม่ใช่เช่าเลยก็ไม่ใช่ก็ต้องพูดตามรายละเอียดว่าที่เข้ามาเช่าเนี่ยเขายังไงสภาพเขายังไงและให้ใช้ดุลพินิจอันประกอบด้วยความยำเกรงและการนิสัยหลักการจะได้เป็นกฎเกณฑ์ หล ัง จากที่แบ่งรถออกไปเนี่ยต้องเสียให้จากให้ราชการไหมราชการ เรื่อง อะ ไรครับไม่มีราชการ หลังจากแบ่งรถออกไปไม่มีราชการเพราะว่ามันรอบ ม ัน เสีย แล้วครับพอไว้ครบมันจะต้องราชการโอ้ให้ครองเป็นจะมาติดแล้วนึง ก็อยาก ที่ ทําให้ทําได้ถึงแม้จริงๆมันเป็นที่ได้ก็ทําไม่ได้เช่นผมไม่จ ําว่าเช่นหัวเสียด้วยเนี่ยกําหนดเนี่ย 30,000 บาทให้ไปเฝ้ากุโบอ่านกุรอานเนี่ยอันนี้ไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติ แต่พวกคณะเก่านี่เขาจะเคร่งเรื่องมุสยิดมากเลย มีอย่างอื่นไหมไม่มีจะได้กินจะได้ผมกินมีอย่างอื่นไหม คนตายทิ้งนี่สินไว้ครับวิธีการเดี๋ยวจะแบ่งของ มีนี่สินอ๋อลูกที่จะรับผิดชอบไปแล้วแบ่งด้วยแบ่งรับผิดชอบ เท่ากันใช่ไหมครับผู้ชายได้ผู้ชายต้องรับผิดชอบสองส่วนที่ชอบ มีเงินไม่อันนี้ผู้ชายรับผิดชอบผู้หญิงไม่รับผิดชอบภารกิจเนี่ยของผู้ชายนี่สินการดูแลเนี่ยเป็นภารกิจแล้วผู้ชายได้สองทำไมภารกิจการดูแลค่าใช้จ่ายนี่นะนี่ของผู้ชายอย่างเดียวของผู้ชายได้สองการดูแลผู้หญิงที่ได้มรดกแล้วอ่ะผู้หญิงได้มรดกแล้วอ่ะนะจะไม่มีรายได้ผู้ชายต้องดูแลก็ไม่เชิงเสียเปรียบนะเรื่องยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมครับ หรือว่าค่อยรับทานครับมีได้อยู่แสนหนึ่งนะแล้วมีลูก5คนต้องคนละ20,000คนนี้ใช่ไหมคร ับ ไม่ครับผมเรียกว่าลูกผู้ชายอย่างเดียวที่จะรับชอบถ้าลูกชายลูกผู้ชายเนี่ยก็แบ่งกันรับชอบแต่ผู้หญิงไม่เกี่ยวครับ ว่าลูกเราจะตายตัวในตอบในหลักการเรื่องที่ไปตอบเรื่องที่เราคุยรู้เรื่องนี้ถ้าเราจะมีตอบทางเราออกมาก็จะใช้กฎหมายในการดำเนินการส่วนคนที่เหลือเนี่ยซึ่งพ่อแม่ดูล่วงหน้ารู้แล้วว่าถ้าทำพลาดหรือว่าไม่ทำให้ในการตามทั่วไปเนี่ยจะแบ่งกันแบบว่าปัญหาแน่นอน นั่นก็เลยต้องเขียนไว้ว่าลูกนี้ซึ่งตามหลักการคือถ้าอยู่ในร้านทานคุณไม่ต้องเขียน คำที่ไม่ตามกฎหมายอิสลามใช่ไหมก็ดี แต่ว่าที่บอกว่าต้องพร้อมทางแรกคือว่าไม่ต้องถามเพราะว่าคำตอบอยู่ในชุดของคนที ่ได้รับไม่ใช่ไอ้ที่ในคำที่ไม่ได้เขียนนี่สำหรับคนที่จะรับมรดกนี้สิรับมรดกแล้วนี่อันนี้เขียนแน่นอนอันนี้ถ้ามีกฎหมายมีรัฐอิสลามนี่จะบังคับให้ปฏิบัติฉะนั้นกรณีที่คุณบอกว่านี่มันไม่มีกฎหมายบังคับถ้าจะทำอย่างนี้นี่จะได้บังคับให้ไปตามกฎหมายอิสลามนี้ทำได้เพราะมันจะยืนยันในสิทธิของผู้รับมรดกไงที่อัลลอฮ์กำหนดไม่ได้ละเมิดสิทธิที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วเขาทำที่ในตำเนี่ยลูกเนี่ยมีสิทธิ์หนึ่งในสี่สมมติหนึ่งในสี่เขาก็ไม่เนี่ยเราบอกว่านี่หนึ่งในสี่ฮะอันนี้หมายถึงว่าเขาให้ตามหลักศาสนาเพื่อป้องกันว่าจะได้ไม่มีใครไปอาศัยกฎหมายใครใช่ไหมไม่รู้ว่าทางศาลนี่เขาจะพิพากษายังไงเพราะทางกฎหมายนี่ไม่รองรับกฎหมายจังอย่างในพื้นที่ที่ไม่ใช่สามจังหวัดในภาคใต้นะแต่ถ้าสามจังหวัดนี้บังคับสารสารไทยนี่ก็จะโอนให้สารดาโต้เลยแต่ถ้าเราก็ที่อื่นในพื้นที่หนึ่งเทศเนี่ยถ้าพี่ในกรรมระบุว่าให้ปฏิวัติกฎหมายจำแล้วไม่ระบุรายละเอียดนะผมไม่รู้ว่าเขารองรับสั่งสั่งไม่ทราบที่ไหนไม่ได้ระบุรายละเอียดนะไม่ได้บอกว่าคนนี้หนึ่งในสี่คนนี้หนึ่งในหกนะแค่บอกที่ไหนเนี่ยอันนี้เขาปณีปนอมไม่ยุติศีลศึกษาเนี่ยเขามาเรียกพี่น้องกันนะไปคุยกันเองเนี่ยแต่พูดถึงกฎหมายเนี่ยโดยทางกับศีล